gombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasok bort. És hallgassátok a gombagyár munkatársait. Szebb jövőt, Gombagyár Rádió 51, Pozsonyi Ádám. Hát, szerúztok. Tomcat. Sziasztok. És én. Szép időnk van. Kicsit még fáradtak vagyunk a múltkori adás miatt. Ugye 4 órán keresztül vettük föl a Gombagyár Rádió 50. jubileumi műsorát, és ezúton is köszönjük mindenkinek, aki elküldte nekünk a fenékhajó szót, ami a műsor vezeté... Látjátok, nem tudok beszélni. Azóta csomó van kötve a nyelvem. Igen, te is egy kávét szerintem. Lehet, lehet, vagy házi pálinkát kéne nekem is. Tehát a műsor végén bemondtuk, hogy aki végigbírta hallgatni, ez küldje el nekünk a fenékhajó szót, ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan elküldtétek. Azaz egy apró probléma van, és ezt kihagytam a számításból, vagy blogi hagyta ki, hogy az üzenőfal nem engedi ilyen rövid üzenetet elküldeni, tehát igazából nem sikerült lemérnünk, hogy hányan hallgatják. Bár ahogy elnéztük a Gombagyárnak az egysoros üzenőfalát, ami a főoldalon látható, azért eléggé sokan voltatok. Érdekes, érdekes egyébként, hogy valakinek itt semmi élete nincs, vagy ekkora rajongó, mert hogy miután te kitetted az adást éjjel, éjfél környékén, hajnali 4-e már érkeztek a beírások. Tehát, hogy ki az, aki éjféltől, de így írja meg a motivációt, tehát, hogy így, tehát 4 órát, tehát ő véghallgatja. Hát van, aki még csak most fejezi be, meg vagy még most, amikor mi ezt hallgatjuk, és ő egy húzamban. Volt valaki Zeller, azt hiszem, aki 2-szer hallgatta végig. Hát van, aki lelkes emberek, szóval. Hát jó. Én nem emlékszem, mi volt benne, de állítólag nagyon jól sikerült. A Gombagyár Rádió szerkesztősége egyébként pedagógus, logopédus és hasonlók jelentkezését is várja. Pedagógust azért, mert meg kell minket nevelni, logopédus pedig azért, hogy kevesebb töltelékszót használjunk, mint például tehát így egyébként mellesleg, ja igen, az ízét azt nem szoktuk mondani. Jelenleg tekintve. Például. Ezt nem szoktuk mondani. Nem. Bár ez sok helyen hasznos lenne, például az, hogy elhatárolódom. Bár ezt pont ma írtam le a Gombagyáron, hogy elhatárolódunk, de le kellett írni sajnos. Megpróbáltak minket összemosni a román zöld párttal, de most nem beszélünk a zöld pártról, mert ez már megint propaganda lenne, olvassátok el. Ajánlj programot. Ajánljuk programot. Ugye, mondom, logopédus. Programajánló. Vigyázz, vigyázz, ne programot mondjál. Helyettesíted a neót. Szóval. Kisvagont kiállítás kezdődött a budapesti Cseh Centrumban. A december 19-ig látogatható 60 képet bemutató tárlat egy cseváros kulturális központjának Krötek a Kisvagont című kiállításának kiragadott részlete. Egyébként Krötecsek, hogyha jól tudom, ha már Kisvagont. A programszervező elmondása szerint Magyarország több részére szeretnének ellátogatni ezzel az elsősorban gyerekeknek szóló kiállítással. A Kisvagont kiállítás teljes anyaga a budapesti tavaszi fesztivál keretében lesz látható a Millenáris Parkban. Hát ez ilyen nyilván tavasszal. A program ajánlóba, ahol én ezt találtam, nem volt leírva, hogy hol van a budapesti Cseh Centrum, tehát ez házi feladat mindenkinek, aki Kisvakondot szeretné látni. Kell googlizni. Egyébként Kisvakond rulez. Egyébként nem tudom, én rajongója vagyok a Kisvakondoknak, és összesen csehszlovák elme bajnak, megmondom őszintén. Én ezeket nézegettem így néha, így 10-20 éve később is, és így, mivel én rasszista vagyok, így eleve levontam egy ilyen következtetés, hogy egy nyelv, vagy egy nemzetnek a karakter benne van, amilyen a hangzása az ő nyelve. Tehát a cseh nyelv, tudjuk, hogy milyen. A tóta legdurvább egyébként. Tehát így azon gondolkodok, hogy ezek a szavak is, hogy budja jó vicce. Meg szóval, hogy mondjuk a hasfejemetszögyek az Londonban lehetséges. Tehát mondjuk Ceske Budajovicében, mint bűnügy, milyen lehet? Hát én azt tudom elképzelni, hogy a helyi mészáros segédjének a lábát megharapta a segéd lelkész kutyája. Ez kicsit ilyen hrabalos, de igen. Igen, igen. De értitek, nem? Ez így... Igen, hát szóval hrabal az már eleve egy keresztmetszet. Amire te gondolsz egyébként, azt a nyelvészet lingvicizmusnak nevezik. Hát ilyeket nem létezik. Tudom. De akkor nem mondtam hülyeséget. Pongyolán nyelvi rasszizmusnak fordítják. Ez egy érdekes dolog, nem most nem mennék bele, mert úgy érdekel senkit, de találtak egy indián nyelvet, amelyben nem volt múlt idő, és megfigyelték, hogy nem értelmezik azt, hogy múlt. Aha. Ezen törzs tagjai. Számunkra ez szinte fölfoghatatlan. Tudják, hogy valaki meghalt, de egy idő folyamatot nem úgy értelmezik, mint mi. De most ilyen szempontból érdekes, hogy az a lovári nyelv, amelynek 2000 szava van, és abba belesűríti minden érzelmüket, tudásukat és céljukat, akkor az annak beszélői vajon milyen kulturális szinten lehetnek. Nem csak ezt hozhatjuk föl példának, van egy nagyon jó szintén lingvicisztika példa, amit szoktak emlegetni, mégpedig a siket-némáki jelbeszéde, ami a közhiedelemmel ellentétben egy globális nyelv, tehát ugyanazt a jelbeszédet használ egy francia, egy kínai vagy egy magyar siket-néma. Na most ennek egyetlen problémája van, hogy nincs benne abstrakció. Lehetetlen vele kifejezni, ezzel fizikai dolgokat lehet, hát az ugye egy sérült embereknek való, hogy azért mégiscsak valahogy tudjanak élni, kommunikációs nyelv. Tehát el tudod benne mondani, hogy kérek egy pohár vizet, ma hideg van, csukd be az ablakot, de azt nem tudod elmondani, hogy hová meredt el szép szemed világa, mi az, mit a ködös távolban keres. Hát ezt nem tudod jelbeszéddel elmondani. Eredményképpen az abstrakciók szinte teljesen hiányoznak a siketnéma embereknek a gondolatvilágából, nagyon-nagyon nehezen tudják ezeket megérteni, és ezért van az, hogy nagyon sok siketnéma tudós van, aki reál tudományok terén alkot, hát persze nem világhírűek, de azért akadnak, sőt, hogyha megnézed egy siketnéma iskolát, ott általában elég jó a tanulmányi eredmény a reáltárgyakból, fizikából, matekból, kémiából, ugyanakkor például irodalomból éppen csak bukdácsolnak. És az összes többi ilyen elvonatkoztatást igénylő humántár szintén nem annyira megy nekik. Tehát ennyire benne van a nyelvükben az, hogy ahogyan beszél, úgy él, nyelvében él a nemzet. És innentől el lehet azt képzelni, hogy például a nyugati civilizációnak a száraz angol száz nyelvei, amelyek szintén igazából nem az abstrakciók miatt olyan népszerűek, mert az egyszerűségük miatt, ezzel, hogy nem tudnak kifejezni lelki dolgokat. Miért ilyen sekélyes a lelki életük innentől mondjuk az amerikaiaknak? Egyébként szintén lingvicizmus talaja, amikor valaki mondjuk hozzánk jönnek határon túlról elég ízes beszédő emberek elég gyakran, de hát aki ezt nem szokja meg, vagy nem ismeri, az sokszor úgy gondolja, hogy hát ezek, de ez egyébként egy szándékos szerintem szándékosan távolítják a vidéket Budapesttől, ugye azt gondolja, hogy hát ez egy hülye paraszt, és nem is tud beszélni. Egyébként tehát nem hogy ízesebben, de igazából választékosabban is beszél, mint a legtöbb pösti, és teljesen lényegtelen. És hogyha ő jelentkezik egy állásra, és ott személyes meghallgatás van, ott ugye előfordulhat, hogy őt hátrányosan különböztetik meg azért, mert másképpen beszélne. Egyébként ez a lingvicizmus szó szerint, tehát amit nyelvi rasszizmusnak neveznek, de hát ez pontatlan. Szóval létezik, amit mondtál, értelme is van. Fekete pákó határon túli magyarnak számít? Hát most már azt hiszem, hazajött a reality showból, úgyhogy tele is írták a bulvár sajtót, hogy kezén kattanhat a bilincs. Végre egyszer róla írnak ilyet, és nem rólam. Folytatjuk a programajánlót. Kenderes város önkormányzata és a Jobbik Magyarországért mozgalom szervezésében 2008. november 16-án 13 órakor emlékezünk meg Vitéz Nagybányai Horthy Miklós budapesti bevonulásának 89. évfordulójáról. Helyszín Kenderes, a Horthy család nyughelye előtti útszakasz. A megemlékezés programja a himnusz és a székely himnusz közös eléneklése Vitéz Vesztergán Miklós VRNT tárogató kísérete mellett. Vitéz Bogdán Péter Kenderes város polgármesterének megnyitója. Főtisztelendő Kosza Vilmos nyugalmazott Csíkszentmártoni esperes címzetes kanonok beszéde. Lokodi Ferenc a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom alelnökének megemlékezése. Mészáros Imre a Góly Motoros Egyesület elnökének beszéde. Murányi Levente a Jobbik Magyarországért mozgalom alelnökének megemlékezése. Ifjabb Hegedűs Lóránt református lelkész beszéde. Rácz Sándor a Magyarok Világszövetsége tiszteletbeli elnökének megemlékezése. A szózat közös eléneklése Vitéz Vesztergán Miklós VRNT tárogató kísérete mellett. A megemlékezés után a tisztelet koszorúit és virágait helyezhetik el a résztvevők a kormányzó úr nyughelye előtt. Bizony, most van ez a nagyon fontos évforduló, amiről természetesen egy büdös szót nem lehet majd hallani mindenféle médiákokban, hogy volt nekünk ez a csodálatos harcos emberünk, ez a Horthy Miklós, Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr, akkor még nem kormányzó, de rövidesen azzá vált, miután ő bevonult Budapestre. A büdös városba, úgy van, és alapvetően neki köszönhetjük, hogy még olyan, hogy Magyarország, hát kicsi és csonka is van. És nem osztották fel még a maradékot is a mindenféle kisantantok között azzal a felkiáltással, hogy hát itt hánon kommunisták vannak, meg szabadkőművesek vannak, meg fúj, ezt az egészet törőjük el gyorsan. Nem, ő nem téma, ellenben tele vannak a hírek mostanában azzal, hogy Horn Gyula életművét kutatják, és hú, ő mekkora ember, mert ő az egyetlen, aki mit a Rákóczi Ferenc, meg Szent István, nem tudom, ki mellett benne van a nyugati történelem könyvekbe. Na most az minket hol érdekel, hogy ő benne van, hiszen tudjuk, hogy kik írják a nyugati történelem könyveket. Benne van például Raúl Wallenberg is, holott ugye, mint tudjuk, ő is lényegében egy csaló volt, aki hát megmentett néhány zsidót, de egyáltalán nem a jó szívűségéből, és már megint zsidózunk. Tehát Horthy Miklós. Egyébként csak így, egy pillanatra eszembe jutott, ha már egy a Horthyról beszélgettünk, hogy így a médiákokról, hogy én ilyen nézem, hogy így mennyi hülye van, hogy itt Magyarországon gyakorlatilag itt alig vannak, akik maga jobb oldalnak hiszik, azok se jobb oldalak. A Hír TV-re láttam muska egy történészek beszélgette. Úgymond jobb oldali történészek. És így okoskodtak így ilyen emberi jogok, meg hogy 18-ban megadták, meg szavazás, meg demokrácia, meg választójog, meg ilyen hülyeségekről beszélgettek, és így ültek, és hogy vajon miért lehetett az, hogy Sopronnál mégis tudtunk valamit elérni. Ülök a tévé képernyője előtt, kezembe a spárkávéval, és így kedélyes a fotelben, onnan te hülye azért, mert visszalőttünk. Ezekben a haladókban föl nem merül, hogyha valaki a saját sorsáért lép, akkor el fogja érni. Jelszavakkal a világ megváltással nem lehet. Pontosan így ezt van. Ezt egy jobbos történésnek kell magyarázni. Így van. És amikor ők jobbosnak nevezik magukat, és éjjeneznek az általános választójogmér, hát az kurván nem jobb. De durva. Elnézést. Persze. Persze. Hát épp ezért a cenzust kéne visszavezetni. Egyébként Horthy alatt volt cenzus, hogy vagyoni és végzettségi, meg stb. Szóval a három elemit el nem végzett írástudatlan tahó cigányra szavazom. Egyébként az, hogy VRNT, mert hogy elég sokféle rendet meg rangot olvastunk itt föl. Azt én megkérdeztem az adás előtt Mészárosi Imitől, hogy mégis mit jelent, és ő mondta, hogy ez a vitézi rend nemzetvédelmi tagozata. Csak ilyen érdekesség van ilyen is. Igen, hát ez a vitézi rendnek az az ága, amit már a háború után, sőt igazából napjainkban alapított a vitézi rend. Az a lényege, hogy vitéz az lehetett, akit Horthy Miklós azzá avatott, még a háború előtt, ugye mindenféle hadi eredmények alapján, és az ő leszármazottai, tehát akik ma vitézek, azoknak valamikor a nagyapjuk, dédapjuk akármi első világháborúba kitüntette magát, sőt második világháborús vitézek is voltak, hogyha jól tudom. Egyébként azt mondja, vitéz volnék, ha utána járnék valami, a családi legendárium szerint nagyapám végül is vitéz volt. Hát akkor neked is annak kell lenned, hogyha egyenesági lesz. De ezt ki kéne ezt járkálni, nem? Azt, hogy nem adják az embernek, ha nem lép érte. Járj utána, és akkor majd... Ugye, van vagy ötféle vitézi rend egyébként most Magyarországon. Most, tehát, de elég egy van. Tudom, de most már, hát szóval... Szakás szerint osztodik mindenki. Egy szóval ez a VRNT, vitézi rend nemzetvédelmi tagozat, ez azért alakult, hogy azért lehessen már most is vitézze ütni embereket, mert mégiscsak vannak, akik tesznek ezért a szép hazáért. És így lett az, hogy vitéz XY VRNT. Egyébként csak zárójában kérdezem meg, hogy ezek a ötfajta vitézi rend, ez haragban van egymásra? Igen. Magyar szokás szerint? Szerintem annyira nem, de miért ne? Figyelj, az egyik szerint a másik lop, a másik szerint az egyik csak a pénzért csinálja, a harmadik meg azt mondja, hogy mindenki illegitim, és ő az. De szóval mondjuk annyira nem tudom, tehát mert nem, de szóval van ilyen. Nem említettem, hogy engem is akartak vitézzé jutni nemrég. Na, komolyan engem meghívtak. Nem mondom, hogy melyik, mert nem akarom összeugrasztani a többiekkel, de... Na nézzenek oda! És leesett a mikrofon, ez a múltkori adáltok loginnál fordult elő elég gyakran. Mi a teendő? Vissza kell csíptetni magadra. És közben, amit én most beszélek, azt veszi? Persze, hogy veszi, hát ez egy okos kis gép. Hát én nem vagyok egy modern ember, én nem értem ezekhez a dolgokhoz. Na. Jól csináltam? Tökéletesen. Szóval meghívtak engem vitézni. Így megkérdezték, hogy akarok-e lenni. De valahogy úgy, hogy gyere, ezért felavatunk. Mondom, de ez miért? Tehát én úgy tudom, hogy ez ilyen érdemeknek. De ez tök jó lenne, hogy mit tudom én, Vitéz Polgár Tamás VRNT. Mondom, hát köszönöm szépen, de én jó vagyok így, kis nevecském, ez így bőven elég ennyi belőle. Meg hát aztán hogy néznek ilyen előállítási jegyzőkönyvből? Hogy... További program Horthy Miklóst illetően. A Horthy Miklós Társaság megemlékezést tart a Nemzeti Hadsereg megalakulásáról és annak budapesti bevonulásáról 1919. november 16-án. A hadsereg fővezére Vitéz nagybányai Horthy Miklós altengernagy volt, akkor még nem vitéz. Közreműködnek Kosaras Péter Ákos történész, Sinkovics Vitai András előadóművész, Vitéz dr. Barlai Ödön Szabolcs atya címzetes egyetemi tanár, a helyszín terőhög, ennyi neve van neki. Értem, csak ez mindenki most három nevű, ezt megfigyeltétek? Ez így megy. Minden kortársíró három nevű. Én nem. Nem vagy kortársíró? Vagy nem vagy elismert kortársíró? Nem vagyok író, az is. Ha az ésben szerepelni három neved volna. Polgár Tamás Dénes, így kéne. Várj, nekem is van címem. Polgár Tamás, a Tomcat néven elhíresült blogger. Ez legalább 7. Szóval helyszín 11. kerület Villányi út 5-7 Szent Margit gimnázium, az időpont pedig november 16-16 óra. Egy nagyon érdekes programnak ígérkezik, hiszen Kosaras Péter Ákost, azt ugye tudjuk, hogy kicsoda, nagyon jó kis előadásokat szokott tartani történelmi témában, ha valaki nem lenne képben, ő volt az, aki galád módon SS katonának öltözött és így rúgatta ki magát, aztán mégis... Szomorú, hogy ezért ismerjük. Igen, én ismertem már előtte is, hiszen írt remek könyveket, például a Magyarok Havafen SS kötelékében című elég jelenemítelhető módon, ráadásul fekete bőrbe, az is lehet, hogy zsidó bőrbe kötött könyv. Az néger bőr. Lehet, lehet. Például az ő előadás óta ezt, akkor én mindenképpen elmegyek, és ne felejtkezzünk el arról sem, amit a múltkori adásban Neo ajánlott a figyelmünkbe, úgyis mint a Gárda budapesti kapitány, hogy a Magyar Gárda szervezésében ugyanezen a napon, tehát szombaton lesz egy felvonulás, amelynek során a gárdisták és az ő támogatóik végigvonulnak. Hát sajnos nem Horthy Miklós eredeti útvonalán a kelenföldi pályaudvartól a Gellért szállóig, mert ezt nem engedélyezte a rendőrség, de Horthy nem kérdezte meg, hanem a Petőfi hídnak a Budai hídfőjétől fognak a Gellért térhez vonulni, bővebbet a Magyar Gárda weboldalán. Ez is egy nagyon kedves kezdeményezés. Olvasói levelek. Nikolaj Stolm hétfőn lett megtartva Gyulán, Jónászka, Bianka temetése. Természetesen minden nap temetnek el embereket, ebben még nem is lenne semmi egetrengető, csak hogy Bianka mindössze 15 éves volt, halálát pedig csontvelő rák okozta. Méghozzá mindezt úgy, hogy már ki volt jelölve a donor. Hogy miért halt meg akkor? Képzeljék csak, papíron ugyebár Gyulán található meg a megyei kórházkomplexum, ennek ellenére mégis a szegedi kórház intenzív osztályára voltak kénytelenek szállítani. Azok meglehetősen gyomorforgató. Központi szerep ellenére egyszerűen nem volt kellően felszerelve, nem volt megfelelő steril osztály, ahol a súlyosan beteg Biankát ápolhatták volna. És itt jön az újabb guztustalan csavar. Szegeden viszont nem volt megfelelő műtő és felszerelés, ahol és amivel elvégezhették volna a csontvelő átültetést. A legközelebbi a csupán köpésre elterülő Miskolcon volt felelhető. Már az is maga egy isteni csoda, hogy a lány kibírt ennyi megpróbáltatást és utaztatást. Kérdem én, hogy történhet meg ez egy Európai Uniós fejlett európai országban? A kérdés természetesen költői, de azért van rá egy válasz, ami csupán ennyi, Mengelica. Holokausztok, genocídiumok ma is folynak. Vannak gyorsak, látványosak, drasztikusak, és vannak a lassú, törvényekkel forszírozott, megbúvó, évtizedes gyilkolások, melyben az áldozatok nem egy golyótól lépnek át Hádészba, hanem betegségtől, éhségtől, életének ellehetetlenülésének következtében pedig akár saját keze által. Ez a fajta árnyék holokauszt még veszélyesebb, mint nagytestvére. Ez ellen nem lehet fegyverrel harcolni. És Mengelica hol van most? Celeb lett belőle. Ott táncikál Afrikában, mutogatják őt, hogy nézzék már, ez ott van, és így lehet nézni a Hordágy Ágnes. Hihetetlen. Ez hol vagyunk? Hát ott. 2008-ban, ugye? Ja. Ma már 2008-ban Európában, ugye? Ezt így szokták kérdezni. Igen. Volt ugye ez 68-ra is például. Egyébként az előbbivel kapcsolatban, hogy a holokauszt, meg lassú, stb., hogy nem akkora rejtés dolgok, csak hát vagy sose emlegetik a 20-as évekbeli ukrán éhezést, amit a Sztálin szándékosan csinált. Éppen most volt róla egy hír, és akartam is említeni, hogy most számolták ki, hogy 3,5 millió áldozata volt. És ott 20. században hoztak törvényt kanibalizmus ellen, mert a piacokon emberi kezeket árultak. Hát igen, de gondolom árulták tovább. Igen, igen. Így megy ez. Úgyhogy mi a népírtás és mi a nem népírtás. Bár szerintem nekem a kedvence mondjuk a Kambodzsba. De hát ott is voltak szép dolgok. Ott aztán ilyesmiért ítéltek halálra, akit a szemüveg viselése. Így van. Az értelmiség így gyanús. Igen, pénz volt nála. November 7-i levél German Bittertől. Gazdasági válság, az ország a csőd szélén, hatalmas kölcsönt vett fel Magyarország az IMF-től. Ezt a kölcsönt azzal a jelszóval vették fel, hogy fent tudják tartani az ország működő képességét. Ehhez képest az összeg nagy részét megkapta néhány bank, köztük az OTP bank. Ma este, már november 7-én a takarékosság jegyében az OTP bank 1000 személyes fogadást tart az operaházban. Míg az országban ezrek veszítik el munkájukat, állnak le gyárak, adósok lakásait árverezik el fizetésképtelenség miatt, addig a pénzügyesek dőzsölnek, pezsülben fürdenek. Cégek, amelyek nem olyan szerencsések, mint az OTP, igyekszenek a reprezentációs költségeket leszorítani és valahogy átvészelni a válságot. Javaslom mindenkinek, aki hallja, menjen oda az operaházhoz és kérjen a maradékból, mert a mi pénzünket zabálják ott fejóízűen. kísértetiesen emlékeztet az amerikai mintára, ahol szintén ugye megkapták ezt a 700 milliárd dolláros injekciót a biztosítók és a bankok, aztán rendeztek egy wellness hétvégét gyorsan a kiválóan dolgozó alkalmazottaiknak, hát persze nem az átlagos gépíró Jimmy-nek, hanem így osztályvezetőtől fölfelé. Hát Amerika egy érdekes ország egyébként. Obamáról lesz ma szó, vagy azt most kihagyjuk? Nincs róla hír, de nigerez ezt nyugodtan. Beugrott egy pillanatra, előbb találkoztam, hogy ismerősöm egy pár órája, és... Azt hittem vele. Így az oktobon osztán nem, nem, nem, tehát jó lett volna. Aki a Büdösök nevelhető együttesnek a osztopus tagja, és mondta, hogy új számot írtak következő címmel, hogy bebarnult a Fehérház. Na mindegy. Egyébként most annyi mindent gondoltam, hogy elkezdem mondani, annyira kedvetlen vagyok, hogy egy csomó point kihagytam, de ezt most nem akarom. Majd a bulvár újságok már arról cikkeznek, hogy Obamát megerőszakolták gyerekkorában. Ugyanis most, hogy mennyire igaz, de hát szóval mégiscsak az amerikai elnök. Ugyanis van egy nagyapjának egy barátja, akinél ez viszont tényszerű, nagyon gyakran aludt tehát olyan gyermekként, és az a baj, hogy ez a bácsi később írt egy könyvet álnéven, amelyet hamar be is tiltottak, és a könyvben arról ír, hogy hogyan szexelt 12-13 éves fiúkkal, lányokkal, erőszakkal. Betiltották a könyvet, őt nem találták meg, és általában a halálos ágyán ez az úriember elismerte, hogy ő, hát akkor az emberek általában kicsit átgondolják az életüket, és elismerte, hogy ezt ő írta, és akkor most ennek kapcsán. Az viszont tényszerű, mert azt meg családismerőse mondta, hogy valóban elég érdekes volt az úriember, azt tudni lehet, hogy ugye gyakran szívott füvet a nagyapjával, de hát ezt el is mondta az Obama, meg kokain, a kokain az Obama, igen, az Obama, azt kipróbálta fel meg a kokain, de mondom, a nagyszülés ezt itták, és már ilyen fiatalon, tehát 10-12-es korában már viszkivel itatták. Egyébként ugye mondják most, ugye, hogy 95% a niggáknak rászavazott, ja. És hogy hát ő mekkora, ahhoz képest, hogy néger, ugye ezt szó, de még a négerek is ezt mondják. Pedig hát ugye tudjuk jól, hogy az apja az viszonylag korán meghalt autóbalesetben, a néger. De ő, anya meg mosónő volt. Ő anya mosónő volt, de mégis fehér szocializációt kapott. Az anya az nem néger? Nem, az anyja fajáruló, ezt a bukoledásban mondom. Úgyhogy ha az anyja hal meg autóbalesetben, és fekete nevelést kap, most teljesen lényegtelen, de akkor más dolgok történnek. Mi lett volna, ha ő hal meg? Találnak egy másik niggert vagy. Csúnya dolgok vannak ezzel az Obama gyerekkel, ha már egy hírek előtt rátértünk, mert úgy nem vagy, úgysem hírszegény hetünk volt, tehát van egy pár hírunk, amire nem lehet semmit mondani, csak azt, hogy hát bazd meg, vagy ilyesmi. Tehát ugye az első dolog, ami történt, és így beszámolt róla a világsajtó, hogy a Mahmoud Ahmadinejad az egyből közölte, hogy nagyon örülnek az új elnöknek, és reméli, hogy rend lesz meg minden. Ezek után bejelentette a Cipi Livni, ugye Izraelnek a miniszterelnök nője, ugye volt Mossadosh, hogy hát ő azt várja Amerikától, hogy támadják meg Irakot. Így natúr. Tehát nem az egy szankció, vagy támadják meg. Szeretnénk, ha megölnétek őket, mert haragszunk rájuk. Semmi gond ezzel. Obama meg nem mondta, hogy nem. Irakot? Hogy? Irakot megtámadták. Iránt, bocsánat. Iránt, igen. Látod, ennyire a múltkori adás óta nem vagyok képbe. Nem baj, mert az Index fórumon röhöghetnek ezen, hogy keverem a két országot. Ez van. Hát ennyit Obamáról. Menjünk akkor át a hírekre. Az egyik legelismertebb Auschwitz szakértő cáfolta vasárnap, hogy különösebb fontossággal bírnának azok a Bild által bemutatott tervrajzok, melyek egyes holokauszttal foglalkozók szerint végre bizonyítanák a haláltáborok létét. Elmondta, dokumentumokat már régóta ismerik a kutatók, de ezek egyáltalán nem Auschwitz-Birkenau tervrajzai, hanem egy munkatábor korábbi tervei. Robert Jan van Pelt professzor, aki a zsidók által is elismert szakértője az Auschwitzhez kapcsolódó építészeti vonatkozású kérdéseknek rámutatott. Ezen tervek másolatai mind az auschwitzi Lengyel Nemzeti Múzeumban, mind pedig a moszkvai archívumban felelhetőek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy érdekes módon a Bild szerint egy berlini lakásban találták a papírokat, az SS hivatalnokok lakásait viszont teljesen elpusztították a szövetséges bombázások 1944-ben. Van Pelt arra is felhívta a figyelmet, hogy komoly kétségek merülnek fel Heinrich Himmler aláírásának hitelességét illetően is, ugyanis ilyen tervrajzocskákat így magasrangú vezető nem szokott kézjegyével ellátni. Egészen pontosan még egyet sem találtak, pedig a holokauszt állítólag jól dokumentált. A professzor azt is lelepezte, hogy a rajzok egyikén szereplő gázkamra szó elképesztően Elképesztő, de igaz, egy olyan szobára vonatkozott, melyben ruhákat fertőtlenítettek gázzal, és nem megsemmisítő tábor meglétét vagy megépítésének tervét bizonyítja, sokkal inkább egy körülbelül 130 ezer fős tábor tervrajzai ezek, melynek lakói munkára, nem pedig halálra voltak számva. Kampelt következtetése, a dokumentum nagy valószínűséggel a holokauszt iparból hasznot húzók hamisítványa. Uff, neki, megmondtad. Hát, annyi témánál vagyunk. De előző héten az nem is foglalkoztunk ezzel a hírrel, amikor kijött, mert... Mi nem foglalkoztunk vele, de voltak, akik minek? Igen, és azok ki is jelentették, hogy hát ez egy akkora nagy dolog, hogy ezt megtalálták, mert itt a bizonyíték, mert az eddig ismert az Auschwitzban ma is álló, illetve lerombolt gázkamrákba tény, hogy nem lehetett 6 millió embert elpusztítani, na de ezzel együtt már el lehetett volna. És ezt így kijelentette, nem is tudom melyik főzsidó társaság, teljesen mindegy, hogy melyik hazudott. És így gondolkodjunk már el ezen, tehát akkor ezek szerint nem pusztítottak el 6 millió. Akartak, de most kiderült, hogy mégse akartak, akkor most visszatérünk, hogy mégis lehetett azokban 6 milliót. Én úgy tudom, hogy ott a tábor bejáratánál a táblát így cserélgetik egyre kisebb számot. 91-ben cserélték, de így nem szóltak. Nem mondták, tehát nem volt egy sajtó visszhangja különösebben. Ja, nem tudom, én csak egy egyszerű ember vagyok, én nem vagyok sem történés, semmi, csak így arra gondolok, hogy ha valakit ki akarok írtani és nyírni, akkor helyszínen legyél puskázom, és nem viszem el több ezer kilométerre arra. Ezt is csinálták a németek a haragúta Kijevbe például, kivitték őket a szakadék szélére, aztán dírdóra. Tehát van 30 ezer ember, tehát nem azt lehet mondani, hogy elfért. Azt is így több tucat teherautó többször fordulva hordta ki a szerencsétleneket, de nem szaroztak ezzel, hogy most akkor elvigyük őket 300 ezer kilométerre, foglaljuk a vasútvonalat a háború közepén, égessük a szemet. Nyersanyagot pocsékoljuk meg. Meg a benzin. Hát sőt, én úgy tudom egyébként, hogy a Szálasinak, amikor volt a német megszállás, volt egy ilyen kitétő, követelt, hogy adják vissza a magyar állampolgárokat, mert a magyar állam nem mondhat le ennyi munkaerőről. Lehetséges, hogy volt ilyen, azért ő elég előszeretettel lövöldözte agyon ezt a munkaerőt, ha épp arról volt szó. Lásd például, mert még gyalogos halálmeneteket is indított, ki tudja, hogy hova. Érdekes társaság voltak ezek a nyilasok, bár őket állítok nem szabad mostanában bántani. Nemzeti érzelem eljutott odáig, hogy már Szálasit is szeretjük. Ezt tudtátok? Hú! Hát igen, vannak, akik így képzelik el. Szlovákia címerét ábrázoló matricát kapnak a gyermekek ajándékba a Scooby-Doo nevű gyermekmagazinhoz. A polcokon érdekes módon egy spanyol matricásat és mellette hat olyan példányt keltünk, aminél az ajándék matrica a műállam jelképét ábrázolja. Magyar címert ábrázoló matricás példányt sehol sem találtunk. De ezt hol árulják Magyarország? Voltokban, és a Szent Róna Rádió híre ez, fényképet is közöltek róla. Tényleg, kis helyre, kis szlovák címerke. Tóth címer ott van? De igen, azt így adtak hozzá. Magyar polcokon? A Scooby-Doo magazinhoz. Jó, de érted, a Scooby-Doo magazin az egyetlen magazin, szinte az egyetlen magazin ma Magyarországon, amely olyanoknak szól, akik még nem éltek akkor, amikor Szlovákia nem is volt. Igen. Tehát ugye azért, aki 15 évesnél idősebb, az elmondhatja, hogy idősebb ennél az államnál, tehát így ki más célhozzanak meg vele. Roppant érdekes dolog, amikor Szlovákia megalakult, mi voltunk ott osztálykiránduláson, még annak idején is azzal szórakoztunk, hogy szlovák rendőröket szívattuk, hogy egy ilyen kis hegyi szállodába voltunk, Beszerce bányánál egyébként, így fölmentünk így a sípálya tetejére, és ott elkezdtünk torkunk szakadtából a völgybe a magyar himnuszt énekelni. De lentről elindult fölfelé a szlovák jard, és így mászta a hegyet, vagy fél órán keresztül néztük egy darabig, aztán lementünk a túloldalon. Nagyon jó volt, de nagyon haragudtak érte. Most is haragudnának. Igen. Ez egy nagyon bátor dolog volt annak idején, mert eleve senki nem értette, még a tanárok se nagyon, hogy most mi történik Európával, mik ezek az új államok, hát ők se tanulták ugye az iskolában, csak tanítják. És ugye lett hirtelen, éppen nem lett Jugoszlávia, lett helyette Szerbia, meg ilyen hülyeségek, meg Szlovákia lett, meg Szovjetunió megszűn, meg hát Románia az nem szűn meg mi se, csak majdnem. Itt a Szlovákia legdurvább, mert mondjuk az oláhak mondjuk, ugye a román fejedelemség már voltak 1870-es években, ugye elfoglalták azt, amit elfoglalták, drágább volt, mi ezt csatolni, hát Szlovákia önmagában egy nonsens. Hát így van. Egyszer úgy kerültünk oda, hogy volt egy srác az osztályban, akinek egy utazási irodánál dolgozott az anyja, és így mondogatta az osztályfőnök a hülye ötleteket, hogy hát menjünk a Pécerre, vagy meg a Börzsönybe, meg a Hőzsőt, és akkor beszél, hogy miért nem megyünk Szlovákiába. Megfagyott a levegő, és akkor igen, felvidék, szép, hegy, mit tudom én, Tátra, akármi. Tényleg nagyon szép volt. Csak hát ez így nem volt politikailag korrekt kimondani, hogy létezik egy ilyen ország, vagy nem tudom. Csak annyit tudtak róla, hogy így van, és így ott haragszanak ránk. Úgyhogy mi oda mentünk, sajnos tankot nem vittünk, pedig akkor a hadseregük volt, hogy mi is elfoglaltuk volna egy az osztályon az egészet. ugyanis Felvidéknek, Szlovákiának nem volt hadserege majdnem fél évig onnantól kezdve, hogy megalakult. Nyugodtan a Magyar Honvédség bevonulhatott volna egy-két városban. De a szándék hiányzik, úgyhogy... Hát a szándék hiányzik. Ha lenne hadsereg, akkor se csinálnánk meg, szóval. Akkor még volt nekünk. Még abban az állapotban is azt kell mondani, hogy volt, bár már akkor is sírtak, hogy úristen, leépítették a hadsereget, vége a hadseregnek. Akkor kezdtek el tömegesen kilépni a katonák. Sőt, most, ez már 88-ban elkezdődött. Most nagyjából hányan vannak? 20 ezeren? Annyi, hogy a minisztériumban többen vannak. Igen. Na most nagyjából 18 ezer környékén van, de ebbe benne van mindenki. Tehát az is, aki azért annyira nem alkalmas. Ja, tehát amikor ugye a barakkok mellé ki van írva, hogy fegyveres őrrel védett terület, de hát az ugye nem a katonát jelzi, hanem az a fegyveres biztonsági szolgálatot, de hát mindegy. Egyébként ez az alkalmas, nem alkalmas a kapcsolatban, most mondok egy politikai abszolút nem korrekt hozzáállást, hogy ez engem sokkal utálnak, amikor ezeket feszegetem, hogy igazából ma olvastam el a Nemzetbe, hogy egyetlenül az autista. Egyetlenül ember nem alkalmas semmire. Hogy igazából ki kéne ezt igazából jelenteni, hogy ez a rohadt humanizmus teljesen életellenes. Mert ami mondjuk ő nem véletlenül, hogy annyi rövidlátó, meg elmebeteg, meg gyomorék, meg torz ember, mert nincs szelekció. Tehát több jó pár évszázada mindenkit életben tartunk. Mert a jelennek az nagyon praktikus, hogy az illető nem szenved, és hiába apuka anyuka nyomorék, ő fog szaporodni. A jelenben az praktikus. Hosszú távon a faj elkocsosul. Ez egy durva dumák, de így van. Na, akkor erre zenéljünk valami ideillőt. Jó. Get wicked. kiért! Azt mondod, kontraszelektív a társadalom? Most igen. Utóbb kifejtegettem, és ezt egy komolyan is gondolom. Nincs szelekció. Tehát a faj szó szerint korcsosul, és ez nem vicc. Hát ezt megtudtuk, de ezt már mondták előtted mások is csak. Igen, most nem tudom, hogy ezt most fejtegessük, tehát szerintem... Elvezetett a háborút. Igen, szóval régen, hogy maximum annyi volt a kontraszelekció, ami így megjelent, hogy elment az erős katona, ott meghalt, és otthon maradt a satnya, az dugott. De a nyertes hatalomnál ez az ennyire nem volt. Szóval ez egy természetes. De szerintem mondjuk ez is valamennyire kontraszelektív, mondjuk attól függ, hogy értelmezzük ezt a szót. Jelenleg ugye ott tartunk, hogy már meghalni sincs jogod. És ugye igen. Akkor is csövek által maradsz egy ilyen, nem tudom, ilyen roncsam, hogyha már lehet, hogy nem kellene. Ez egy kicsit kapcsolódik azért a harmadik hírünk. A brazil államfő új gazdasági világrend kialakítását szorgalmazza, egy olyan új rendszerét, amely nem a spekulatív tőkét, hanem az emberi lényt helyezi első helyre. Luiz Inácio Lula da Silva hétfőn Rómában fejtette ki álláspontját a világgazdaságot megrázó pénzügyi válságról, azt követően, hogy megbeszélés folytatott Giorgio Napolitano olasz köztársasági elnökkel. A jelenlegi pénzügyi válság rendkívüli lehetőséget jelent arra, hogy átgondoljuk hibáinkat, és létrehozzuk az új világrendet, amelyben az emberi lény, a munkavállaló, a társadalmi és kulturális fejlődés, a tudományos és technológiai termelés képezi a gazdaság valódi hajtóerejét, nem pedig a spekulatív tőke, mondta Lula, aki szerint a vezetőknek kevesebb piaci elemzőt kellene meghallgatniuk, helyettük sokkal több társadalmi, illetve fejlesztési kérdésekben járt a szakértő véleményét kellene kikérniük. Milyen okos ember ez a Luiz Inácio Lula da Silva. Egyébként történetesen itt előadta a zöld pártnak a programját, de ezt sem mondtam. Igen, valahol igaza van. De hát mit értünk ez alatt, hogy új világrend, ami az emberi lényt helyezi első helyre? Milyen szempontból? Az emberi lényt helyezi első helyre? És ez miért jó? Alapvetően az, hogy nem a spekulatív tőkének nyaljuk ki a segét, ebben nagyon is igaza van, mert ha megnézzük, egyébként az egész világgazdaságot az irányítja, hogy mi a pénz. A pénznek egy dologtól van értéke, attól, hogy az embereknek mi a véleménye. Kurt Vonnegut írt elő egy brilliáns könyvet, a 1 milliárd évvel a világ vége után, második Édenkert, bocsánat, kevertem egy Strugacki regényt. Második Édenkert, ami pontosan erről szól, hogy hogyan tör ki a harmadik világháború az emberek véleménye miatt, mert az ő meglátása szerint, és ezt is csak támogatni lehet, hiszen egy okos ember volt, az egész világot a vélemények irányítják, és egy ilyen vélemény az, hogy az embereknek bizonyos papírok értékéről ugye mi a véleményük, és hát ezen alapul minden. Hát ehelyett kéne valóban az emberi lényt, és ezt jobban ki tudnánk talán úgy fejezni, hogy a józan eszet. Tehát amikor azt mondjuk egy pénzre, hogy ez ennyit ér, mert ezt mondtuk, és innentől kezdve ez szerint élünk, de ugyanakkor elkezdünk vele nyerészkedni, hát ez igencsak szembe megy a józan ésszel. Gondoljunk bele, a pénz nem más, mint adósság. Nem győzzük elégszer fölhívni a figyelmet Jarl nevű gyárlakónknak a zseniális oldalára, ahol ilyen témában összeszedett oldalakat lehet olvasgatni. Nem is mondom az URL-t, hanem hogyha elmentek a bombagyár.hu-ra, így bal oldalt a kedvenceknél, az ajánlott linkeknél van egy ilyen, hogy Jarl oktató linkjei. Na, azt tessék lapozgatni. Valóban ehelyett lehetne magát az értéket középpontba tenni, egy beruházásnál azt szemlélni, hogy mennyire lesz ez jó az embereknek. És mondjuk a nemzetgazdaság az ne az extra profitra termeljen. És megint a programunkból idéztem. Ilyen szempontból őket igazad van, ha így érted az ember a középpontba. Csak olyan szempontból nem tudom ezt elfogadni, hogy az ember része az egész természetnek, és nem ő a világ közepe. Igen, a megfogalmazáson azért egy kicsit javítanék, mert az ember már túl sokat volt a középpontban. Már inkább egy olyan programot tudnék támogatni, amitől ugye is tűnik az ember a földről, sajnos ez ugye nem reális, ez valaki. Az embernek akkora mellénye van az utóbbi pár száz évben, hogy elképesztő. Ez egy roppant szélsőséges nézet, hogy tüntessük el az embereket, ez körülbelül olyan, mint amit így a kis tizenéves szőröslábú talisznyás picsák a világbéke terén előadnak, hogy az összes embert meg kell ölni, és akkor béke lesz a földön, jár, utáljuk az embert, fúj. Nem kérem szépen, az embert, nem hallottam. Nem az embert sem, de van ilyen, hogy ne volna. Az embert sem lehet kiirtani a természetből, hiszen éppen azért hogyne, minket ugyanúgy nem lehet kiirtani, mint mondjuk a leveli békákat. Csak hát ha a leveli béka túl szaporodik, az se jó, meg ha az ember se, jelenleg mi túl vagyunk szaporodva. Mindenki legyen a helyén, az a véleményem. Így van, meg ugye minden szemét, ami nem a maga helyén van. Így például az aluljáróból el kéne már tüntetni a cigányokat. Bocsánat. tehát az emberi lényt helyezzük első helyre, ezt valóban meg lehet valósítani, de azzal a kitétellel igen, hogy a természet törvényeit figyelembe venni. Szerintem ez a kedves Da Silva nevű úriember pontosan erre gondolt, amikor azt mondja, hogy több társadalmi és fejlesztési kérdésekben járt a szakértő véleményét kéne kikérniük. Így van, mert megnézzük, a piaci elemző, mint olyan, az egy ilyen orvosságos emberként tisztelt varázslója a mai társadalomnak, mert ő tudja azt, persze ő se tudja, csak úgy csinál, hogy mi mitől van, mitől döglik a tőzsde, mitől nem, aztán látjuk az eredményét a tevékenykedésének, hogy sem értelme meghallgatni őket. Ő azt fogja elmondani, hogy figyelj, csináld ezt, építsél ide hidat, azért, mert a spanomnak ott van a gyára, és ő gyorsabban tud majd ott szállítani, és akkor én majd kapok belőle pénzt, meg esetleg te is. Na, hát ez érv, nem? Hát valóban érv, csak egy kicsit szűklátókörű, ezt hívják önző érvnek. Nekem megfigyelhető szerintem az egész világon, hogy valahogy előtérbe kerül valamilyen józan gondolkodás. Tehát, hogyha létezik ritmusa a természetnek, és miért ne létezne, hát mikro- és makroszinten is létezik, nagyon remélem, hogy ez ránk is érvényes valamennyire. Mondom, most azt látom, hogy ezek a gondolatok egymástól függetlenül elég sok helyen fölbukkantak. Meglátjuk, mennyire életképesek. Nagyon remélem, hogy az... Időszerűek, az biztos. Nagyon remélem, hogy Magyarországon is egyre többen jönnek rá arra, hogy nem lehet tovább folytatni ezt a 19. századi hozzáállást, hogy ütjük-vágjuk egymást a parlamentbe hülyeségeken, azon vitatkozunk, hogy ki kiabálta be, hogy hordót a szónoknak, ez ugye 91-ben történt, de mai napig néha előkerül, meg ugye ilyen horderejű dolgokon, és nem gondolkozunk azon, hogy figyú srácok, most az oké, hogy szennyvizet termelnek a nagyvárosaink, de valahogy ezt meg kéne tisztítani, és hát az eddigi módszerekkel az a baj, hogy rengeteg kemikáliát használunk, és ez kb. Ugyanaz, mint hogy a szennyvizet engednénk a vízbe, csak más az eredménye, kéne csinálni valami más. És megvannak a megoldások, de nem azzal foglalkoznak, meg nem azzal foglalkoznak, hogy minden ház tetején legyen egy napelem, hanem azzal foglalkoznak, hogy teszem azt, melyik cégnek adjuk el a kórházakat. Vagy akár, ha már az energiáról beszélünk, a erőműveket, akármi. És itt megint csak, ugye nem az ember van a középpontban, nem a természet van, egyik sem igaz, egyik sem valósul meg. Néhány ember. Van ez az anekdota, annak idején Rákosi Mátyásnak volt egy szinkron alteregója, Kibédi Ervin, aki nagyon jól tudta őt utánozni még fiatal színészként, és bizony nagyon gyakran előfordult, hogyha Rákosi elvtársról készült egy fölvétel, és nem volt jó a hangja, akkor kimentek hozzá, gyakran az éjszaka közepén, AVH-s kísérlettel, mert szigorú államtitok volt, hogy legyen szíves össze a beszédet, Rákosi elvtárs hangját utánozza, mondja föl ide a mikrofonba, hogy a reggelre meg tudjuk csinálni a filmhíradót. És kimentek hozzá egyszer, így mondták, hogy jó, most kurva sürgős, mert valami beszédet tartott Moszkvába, és ezt holnap sugározni kell a rádióba, de hát rossz volt a vétel, mit tudom én, tessék, olvassa föl a beszédet. És mondja, jó, de tartaná egy hangpróbát. Jó, tartson. Megfogja a papírt, és így teljesen magába belefeledkezve, egy kis színészi játékkal, azt mondja, hogy kedves elvtársak! Népköztársaságunkban a legnagyobb érték néhány ember. Aztán rájött, hogy ő tulajdonképpen most így három ávós tisztelőt mondta ezt, akik éppen nagyon csúnyán néznek rá, de nem lett belőle baj végül. Hát ez tényvalóság? Ez tényvalóság, ezt ő mesélte a 80-as években, és hát ott kicsit megállt benne az ütő, de valószínűleg az ávósokban jobban. Mert ezt a mikrofonban mondta rá a gramofonhengerre. Szörnyű. 2008. október második hetében történész konferenciát tartottak a franciaországi Blois városában. A konferenciát semmiféle média érdeklődés nem kísérte, pedig a rendezvényt a neves franciaországi zsidó Jacques Lang szervezte, korábban művelődési miniszter, jelenleg Blois polgármestere. Ami azonban kiszivárgott a tanácskozásról, az figyelemre méltó. A jelenlévő állami történészek felhívást fogalmaztak meg és írtak alá az EU államok kormányai felé. Az aláírók nem akarják, hogy kisebbségi szervezetek fogják be őket saját fogatukba, és nem akarják, hogy a jövőben korlátozzák őket tudományos munkájukban. A történelem szabadságát követelni és mindezt neves zsidók szájából hallani, ez az üldözött és sokszor bebörtönzött holokauszt revizionisták rehabilitálásának követelését jelenti. Börtönbüntetéssel kívánta szankcionálni a holokauszt trivializálását. Ez egy félmondat. Ez egy félmondat, amit véletlenül emeltem ki. Ez Brigitte Cipris német igazságügyi miniszterre vonatkozik, aki élesen bírját a tanácskozás, hiszen ő volt az, aki börtönbüntetéssel kívánta szankcionálni a holokauszt trivializálását. Na most már nem csak a tagadását, hanem a trivializálását is. Tudni kell erről, hogy előkészületben van egy Európai Uniós közös törvénytervezet, az Európai Parlament most tárgyalja, miszerint minden tagállamban egységesen legyen tilos a holokauszt tagadás. a holokauszt civilizálás, a holokauszt bagatelizálás, és egyáltalán a holokauszt előtt való nem megfelelő leborulás. Hát... Erre mit lehet mondani? Én csak azt tudom mondani, azt a önmagamtól hagy idézzek, mint kedvenc mondást, amit ki is tettem az oldalnak a mottójára, hogy mindig az az elnyomó, aki tilos szív. Így van. Volt egy másik, ami nagyon tetszett tőled, hogy én nem tagadom a holokausztot, de unni ugye szabad. Igen. Igen, hát erről ennyit lehet elmondani, és nem tudom, mennyire kapcsolódik ez az olyan kis hamisításokhoz, ami a most előkerült Auschwitz alaprajz, amiről ugye azonnal kiderült, hogy a Himmler aláírása az kamu rajta, de hát említhetjük itt a Wannsee konferenciának a dokumentumait is, arról is már sokat beszéltünk erről a rádióban, tehát az az, amelyikben mindegyikben másképpen van írva az, hogy SS, hol a rendes rúnával, ahogy ugye minden birodalmi írógépen volt SS rúna billentyű, hol meg SS így leírva szépen. Hát igen, ez is egy ilyen történet. És hol vannak a lámpaernyők? Van egy nagyszerű film, félbe hagytuk az egyharmad holokauszt című film szinkronizálását, szerintem soha nem leszünk kész vele, ugye blogin? Hát okkal hagytuk félbe. Okkal, mert most nem azzal foglalkozom, hanem a választási kampánya, de utána meg fog jelenni. Na most azóta a srác, aki ezt csinálta, ez a névtelen emberke, készített egy következő filmet, amit szintén a onethirdoftheholocaust.com-on, akit érdekel angolul, már nézheti. Ez konkrétan foglalkozik a lámpaernyő legendával, pont az első részben, hogy honnan ered ez a lámpaernyő legenda. Kérem szépen, ez onnan, felszabadították valamelyik úgynevezett haláltábort az amerikaiak, ha jól emlékszem, akkor ez Mauthausen volt, és utána behívták oda a népet, hogy na tessék, akkor itt meg lehet nézni, hogy miket találtunk, hogy ezeket csinálták a gonosz nácik, és a kiállított tárgyak között volt szappan, volt lámpaernyő, volt minden, ez volt az egyetlen és első eset, hogy lámpaernyőt egyáltalán mutattak. Letettek egy lámpaernyőt, és így megmutatták, így a kordon mögött felsorakozott németeknek, nem lehetett oda menni tapogatni, hogy nesze bazd meg, itt a lámpaernyő, amit emberbőrből csináltak. Most ezzel ugyanaz a probléma, hogy bőrből, semmilyen bőrből nem lehet lámpaernyőt csinálni, hiszen ugye nem menne át rajta a fény, a bőrt nem lehet olyan finomra kikészíteni, hogy lámpaernyő legyen, mellékes, hanem utána megy annak, hogy kikészítette ezt a filmet. És kiderült, ez egy nagyszerűen megkoreografált, egy pszichológiai hadviselés volt lényegében. Felállították ezt az asztalt a kellékekkel, bizonyos távolságra állhattak tőle az emberek, és ugyanígy bizonyos távolságról vette a kamera is. Aki ezt az egészet koreografálta és komponálta, az egy hollywoodi zsidó rendező volt, aki akkor épp az Egyesült Államok hadseregének a haditudósító osztálynak volt a tisztje, de ő volt az, aki pontosan megtervezte azt, hogy mit, hogyan mutatnak ott be, és érdekes módon ez a lámpaernyő például nem tűnt fel a Nürnbergi per során, ahol egyébként nem szégyenkeztek, hogyha bizonyítékot kellett hamisítani, vagy hülyeségeket állítani, de ezt még oda se vitték el. És innen ered ebből az amerikai filmhíradóból a lámpaernyő legendája, amit soha senki nem látott, és amit ott kiállítottak, az természetesen egy közönséges napernyő volt, lámpaernyő, bocsánat. Egyébként Irán volt az első ország, amely a holokausztot hazugságnak nevezte, olvasható a hírben, és Oroszországban a legnézettebb műsorságban a 9-11-gyel kapcsolatos kritikus filmet, a Postscriptumot is levetítették. Milyen érdekes országok. Egyébként nekem beülik egy sztori, való olvastam a történelmi munkában, és most fennmaradtak fotók arról, hogy amikor a szovjet hadsereg megy felszabadítani valami gettót, akkor a zsidó lakosságon náci tisztekkel így menekül el. Nem csak ilyen eseteket ismerünk, hanem nem is tudom, ki mesélte, hanem az Ékárpát Dani volt, de nem vagyok benne biztos, hogy volt egy srác, akar diplomamunkát írni abból, hogy a munkaszolgálatosok azok hogy érezték magukat 44-45-ben, hát nem túl jól, és hát gondolkodott, hogy hol talál ilyeneket, vagy egyáltalán hol kezdje a kutatást. Ötlettől vezérelve kiment Budán a német katonai temetőbe, és látta, hogy ott három idős bácsi, hát ilyen 90 év körüli, ott kapálgat egy sírt. Oda ment, és látta, hogy ez egy SS ezredesnek a sírja. És kérdezte tőlük, hogy ők kicsodák, hát megszólította őket németül, meg gondolta, hogy németek, kiderült, hogy nem, ők magyarok, ráadásul egykori munkaszolgálatosok, és annak az SS tisztnek gondozzák a sírját, aki a háborúba elesett, akinek a keze alatt ők munkaszolgálatosok voltak. És elmondták neki, hogy ez egy csodálatos ember volt, ő mentette meg őket, meg az összes muszost, akit a keze alá bíztak, hát persze volt, aki meghalt így is, de alapvetően ő mentette őket, és ugyanígy tett az összes SS tiszt. Elmondták, hogy egy muszosnak vége volt, hogyha egy nyilas kezére adták, mert azok irdatlan nagy tahók voltak, azok gyilkolták őket, de a németek azok igyekeztek menteni őket, mint munkaerőt, meg mint embert is. Hát ennyit az állítólagos holokausztról. Vizsgálatot indított az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium annak érdekében, hogy kiderüljön, milyen álláspontot foglalt el az ügyészség az RTL klub munkatársának rabosítása ügyében, illetve az hogyan befolyásolta a rendőrség munkáját. A Népszabadság csütörtöki számában azt írta, hogy a fővárosi főügyészség még a héten elbírálja Polgár Géza újságíró panaszát, aki lelepezte a mozgássérültek parkolási igazolványát kenőpénzért kiállító önkormányzati tisztviselőt és társát. Az RTL klub riportere azért fordult az ügyészséghez, mert november 4-én közokirat hamisítással gyanúsította meg a BRFK abban a bűnügyben, amelyre ő hívta fel a hatóság figyelmét. Éljen az oknyomozó újságírás hazája. Hát csirájában kell elfolytani az oknyomozó újságírás, nehogy működjék. Azért tegyük hozzá, egy olyan, egyébként teljesen jogos felháborodás volt. Én magam is a Bombagyáron egyébként kiírtam, hogy én mi is szolidaritást vállalunk ezzel az emberkével, függetlenül attól, hogy az RTL klub munkatársa, amivel ugye véletlenül nem kívánunk szolidarítani, de történetesen ő most tényleg egy nagyon korrekt újságírói munkát végző kollega volt, akit ezért elkezdtek szekálni. Egyébként Draskovics hazarepült közben, valami külföldi tárgyaláson volt, és azonnal megszüntettette ezt az eljárást, tehát az ügyészség ma ejtette az ürgelen az eljárást. Neki van ilyen jogköre? Nem tudom, az ügyészség megszüntethet eljárásokat. Egyébként jogos is volt, hiszen a bűncselekmény definíciója az benne van a BTK-ban, és annak van egy ilyen nagyon fontos kitétele, hogy társadalomra veszélyes. Én ezt értem, hogy jogilag ez hogy van, de tehát az lenne érdekes, hogyha Draskovics mondhatna olyat, hogy ez nem ügy. Hát nem ő, de azért nyilvánvalóan vannak befolyási területei, mint ahogy mondhatja azt, hogy valamiből ügyet kell csinálni, ugyanúgy mondhatja azt is, hogy ne legyen ügy, hát ne legyenek illúzióink erről, azt csinál, amit akar ez a patkány. Ettől függetlenül most történetesen el tudom fogadni ezt a lépését, nagyon helyes, sőt, ez az elvárható. Érdekes. Ha már itt tartunk, a Big barátunk az ellen viszont indult eljárás a Tóth Zászló elégetése miatt, ezt hallottad? Big ellen. A Big ellen, bizony, én is meglepődtem, mert ugye ő, hát nem csak ő, mi is ott voltunk a szlovák követség előtt, múlt előtti szombaton, amikor azon melegében egy spontán tüntetés kialakult a össze-vissza vert szurkolók miatt. Ja, egy apróság, Krisztián, akit megvertek a tüntetésen, kórházban van, hát nem mondhatni, hogy jó. Nem a tüntetésen, hanem a meccsen. Meccsen, nem tudok beszélni ezt, mert az adás elején megbeszéltük, tehát a meccsen megverték a Tóth rendőrök, és fél fülére megsüketült. Úgy néz ki, sajnos úgy is marad. És ja, kitérőleg még egy érdekes információ. A mi információink szerint, akik a szurkolókat verték ott a stadionban, azok nem rendőrök voltak. Ugyanúgy, mint ahogy október 23-án sem rendőrök verték Budapesten a magyarokat. Bizony azoknak van igazuk, akik mindenféle összeesküvéseket gyanítanak. Olyan nagy összeesküvés nincs ebbe egyébként, hiszen ugyanúgy, mint Magyarországon, Szlovákiában is van egy ilyen lehetősége a rendészeti minisztériumnak, hogy lényegben kiadja Gebinbe a rendészeti feladatokat. Magyarországon is megvan annak a lehetőség, hogy magáncéget bíznanak meg különféle rendőri munkák elvégzésével. Láthattuk ezt például március 15-én, amikor az Inka Security biztosította a március 15-i ünnepségeket. Na hát ennél komolyabb dolgokat is ki lehet adni. És itt, hát több szakértő is, aki látta a felvételeket, ez még egyelőre nem publikus, de majd meg fog jelenni a nagy sajtóba is, reméljük. De többen is, akik ezt a felvételt látták, azt mondják, hogy ez a csapaterős mozgás, amit ezek ott produkáltak, ilyet rendőr nem csinál. Mert a rendőrnek van kiképzése. Ezeket egyszerűen odaküldték, hogy figyelj, itt van páncél, üssed őket, mint a disznót. Ha megnézzük az 1992-es felvételeket, amikor hasonlóképpen verték össze a szurkolókat, történelem ismétli önmagát, csak akkor még ugye nem páncélban, hanem símaszba és zöld overában voltak, még ott is volt valami szervezettség a mozgásukban, azok rendőrök voltak, de ezek most nem. Visszatérve Bigre, ő ellene azért indult eljárás, mert amikor ott szerencsétlenkedtek ezzel a zászlóval, hogy meggyújtsák, az is megér egy külön történetet, hogy került egy szlovák zászló oda, kihozta oda, kinyomta a kezébe a srácnak, hogy a magyar szurkoló nem mászkál szlovák zászlóval. Ott vette a helyszínen, egyébként ismered a srácot. Ez nincs benne a vallomásában. Nekünk ott azt mondta, hogy ő kin volt, és ott vette a zászlót, de ezt hát hogy az srác... Azt én nem tudom, de ezt a srácot ismerjük már máshonnan. Uh-huh. Most ez mindegy, nem publikus. Mindegy, szóval Big az úgy lett gyanúsított, hát egyszerűen kapott egy levelet, hogy menjen be a gyorskocsiba, hogy beszélgessenek vele, és hát MBH lehetséges, hogy benne volt a dologba, mindenkiből gyanúsítottat kell csinálni. Lényegében őt azért gyanúsították meg, mert amikor ott szórakoztak, hogy ezt a műanyag zászlót valahogy meggyújtsák, mert ez egy nylon szarvot, és nem éget csak kiukat, ő javasolta, hogy tartsák a mécsesek fölé. Na és ez már megvalósította, mit tudom én, garázdaság, azt hiszem. Mert kihívón közösség ellenes, meg akármilyen, mit tudom én. Hát abban a tömegben ott nem hiszem, hogy bárkit kihívón közösség ellenesnek. De a szlovákok az egy közösség. Tudod, ők azok, akik magyar zászlót égetnek. Igen. És ezzel foglalkozik a magyar rendőrség, eszem a szívüket, hogy szarnák ki, hogy elégették a zászlót, úristen. Az új médiatörvény szövegét a két nagy párt szakpolitikusai állították össze. Az MSZP vezetése most viszont megijedt, mert a törvény túl nagy hatalmat adna a Fidesz kezébe, ha kormányra kerülne. Szocialista körökben egyrészt sokan túlzásnak tartják, hogy az új média ellenőrző szerv, a Nemzeti Médiatestület nem csak a szerkesztőségi számítógépeket foglalhatja le, vagy a médiák irodáiba törhet be rendőri segédlettel, de akár az újságírók lakását és autóját is átkutathatja. Másrészt sok szocialista politikus attól fél, hogy ha most megszavazzák a törvényt, akkor egy esetleges kormányváltáskor szinte korlátlan hatalmat kaphat a Fidesz a média felett. Az RTL Klub és a TV2 is egyre erőteljesebben kiáll a tevékenységüket korlátozó törvénytervezet ellen. Miért félnek attól, hogy valakinek korlátlan hatalma lesz a média fölött? Az rossz. Egyébként érdekes szabályzat van benne. Most az egy dolog, hogy átkutathatnák a mondjuk a riporter kocsiját, most hogy ez rossz, nem rossz, és teljesen lényegtelen. Sokkal érdekesebb kitételek vannak, például naponta 20%-át a műsoridőnek, vagy nagyjából 2 órát, mindegy 2 órát maradjunk ennyiben, saját gyártású műsorral kell sugározni, amely nem ismétlés. Na hát, ezt nagyon könnyen ki fogják játszani. Nem, hát ki lehet játszani, csak gondold el azt, amikor az Indexen ezt hozták példának a Film Plusz, vagy magyar filmet kell naponta egyet forgatnia, vagy egy valami beszélgetős műsor, de nem csak ilyenek vannak. Gyakorlatilag tényleg olyan törvények jöttek, vagy törvénytervezet ez, amely bizony nagyon beleköp a levesükbe. Miért? Nagyon érdekes dolgot a TV2, meg az RTL Klub nem volt hajlandó eddig. Ez a digitális televíziózás. Azt mondták, hogy lófaszt. Minek? Nekünk abból pénzünk nincs, dögöljetek meg, csak több munka van vele. És a törvénytervezet konkrétan kötelezővé tenné a fő műsoridőben 8 órától 10-ig nagyjából, hogy eredeti nyelven is sugározzák a műsorokat. Tehát ezt csak úgy tudod megtenni, hogy is, hogyha a digitális tévézésre átállsz. Magyarul lehessen váltani a nyelveket, mint a DVD-n. Így van, kötelezővé tennék számukra. Ez egy üzenet az RTL-nak és a TV2-nek, hogy srácok, lehet bármekkora pénzetek és hatalmatok lehet, hogyha nem vagytok hajlandóak közeledni felénk, mert hogy mi viszont megígértük a digitális televíziózás, szerződéseket írtunk alá, és a két nagy adó nélkül nincs értelme rendesen bevezetni. Nem lesz húzó ereje. Akkor bizony mi azt fogjuk csinálni, hogy törvénymódosítunk, és ez nektek rossz. De ha esetleg meggondoljátok magatokat, akkor lehet, hogy ez a törvény se lesz ilyen. És például nem fogjuk azt törvénybe hozni, ami most benne van a tervezetben, hogy a Kult TV, amely ugye egy román adó, ott volt a Magyar Gyalázástól kezdve, ott van az összes buzi sorozat, és gyakorlatilag faszokat mutogatnak esténként az adásba, 15-ös karikával, mert hogy Romániában 15-ös is van, az nálunk gyakorlatilag nem tud elérni, nem tud feljelenteni. Az egy román adó, bár mindenki tudja, hogy az RTL Klub kezében van. Ha viszont egyrészt számítana ilyen televízióadóknál, és többen is indítanak majd ilyeneket, illetve már indítottak, hogy van-e Magyarország, a Magyar Köztársaság területén lévő bármilyen céghez köze papíron. Ha igen, akkor a cég felel érte. Ugye ez már kellemetlen, illetve ha esetleg átnézik a főnök autóját, és abban a Full TV-s papírok vannak, hogy ezt és ezt adjátok, akkor ők fogják aztán karperec, hogyha esetleg olyasmit csinált a Full TV. Románok ugye nem foglalkoznak vele. Tehát ez az RTL-nek elég kellemetlen lenne, nekik is már vagy 3-4 csatornájuk van. Ezután nem indítanának újat. És ráadásul még a legkisebb csatorna, hogyha mondjuk van 5 csatornád, a legnagyobb csatornát figyelik, és ha annak van egy bizonyos százaléka, tehát például köteles kiadót szolgáltatni, akkor a legkisebb csatornádra is ezek a szabályok érvényesek, a 20%-os saját műsor, meg ilyenek. Gyakorlatilag megöl. Tuti, hogy ezt nem gondolják teljesen vannak komolyan. Vannak azért mindig ilyen kiskapuk, és mindig ilyen kijátszások, azért nem a kereskedelmi tévéket sem osszalajtották a 6-20-assal. Gondolj például arra, hogy elő van neki írva, hogy minden évben az összes kereskedelmi televízió forgasson legalább egy egész estés magyar mozifilmet, magyar stábbal, magyar nyelven, magyar-magyar-magyar, mert az de jó. Mit csinálnak ezzel? Megvannak ezek a csodálatos sorozataik, mint az Anyátok közt, stb. fogja, nem is tudom melyik adón megy, mert ezeket segítsetek már, melyiken megy a Barátok között. Legyen az RTL Klub. Minden RTL Klub fogja a Barátok között, és a meglévő epizódokból kivágott részekből szépen összevágnak másfél órát. Ebből legalább egy vetítést kell tartani, kibérelnek egy mozit, beültetik az RTL Klub takarítónőjét, meg a nővérét, meg a sógorát, meg mit tudom, kapnak egy kiló popcornt, hogy el ne aludjanak, ne szebazd meg, megnézitek. És akkor az vetítve volt, és kész van, na és erre kapnak egy rakás támogatást, mert ők azt mondják, hogy ennyi volt a költsége. És ez lényegében úgy megy, mint a képviselőknek a költségtérítése bemondásra. Jó, egy kicsit szigorúban, de nem sokkal. Mert el lehet számolni mondjuk egy szállítást 1 millió forintnak állambácsi felé, és ugye itt már el is kanyarodtunk a közbeszerzések témájára, mert ugye ez gyakorlatilag a közbeszerzés. Most láttunk például egy számlát, hogy nem is tudom, mit vett állam bácsi, azt hiszem valami számítástechnikai alkatrészeket. Számlán a következő volt, mit tudom én, laptop, 20 darab, ennyi szer, 200 ezer, ennyi millió, tata-tata-tata ez, közbeszerzési külön díj, ennyi millió, ennyi aláj. És odaírták, hogy mennyit lopnak el. És ezt kifizette állam bácsi. Jó, mi? Egyébként egy másik érdekes változás lenne, hogyha ez a törvénytervezet életbe lépne. Többé nem országos adónak hívnák őket, hanem nagy véleményformáló erővel bíró médiának. Sokat számít egyébként a különbség, és ennek van is értelme, és erre alapozzák gyakorlatilag az összes változást, hogy ezen adók, tehát besorolják őket, hogy nagy, közepes vagy kis véleményformáló erejük van, és ezek alapján kötelezettségeket állítanak eléjük. Ez nagyon jó helyes egyébként, csak ez nem fog keresztül menni, pont azért, mert ők inkább lefekszenek a törvényhozóknak. Ez is mondjuk egy eleve érdekes dolog, hogy mi az, hogy a RTL Klub és a TV2 kiáll a törvénytervezet ellen. Mert mit csinál? Hát az egy cég. Igen, nem kell működni. Ez olyan, mint hogyha bármelyikünk is cége kiállna valami vagy ellen, hát lehet, csak minek. Én kiállok a Lex Draskovics ellen, a engem korlátozó törvénycsomag ellen, mert én tojást akarok dobálni, hogy én ezt nem akarom. Hát ki nem szarja le? Megírná az újság, hogy kiálltam? Egyébként röhely ez az egész is, hogy tehát megéljük azt, hogy épül vissza a jog, meg a szabadság, tehát most már a teljes dobálás 5 év, meg ugye a 9-es számú ír. Meg a, hát most akkor nem megyünk előre, de hát ugye ugyanígy, amit te már említettél többször is, hogy most már tömegoszlató eszköz az aknavető, tehát tényleg szépen így nézzük, tehát amit 2 éve megtettünk, azt már nem tehetjük meg, és évről évre egyre nehezebb lesz, aztán... Buccot, ha kit dobálnál meg tojással, és milyen tojással? Húszolista. És milyen tojást használná? Hát én nem tudom, akciós Tesco tojást valószínűleg. No, azt hiszem zenélni fogunk egyet ennek örömére, és aztán megtudjuk, hogy mi történik Izraelben. Nézd rám, igen, nézd rám, én vagyok a meg. hirtelen jött gondolat alapján megkérdezlek téged, Buca, hogy te nem írtál mostanában könyvet? Itt már itt feszengek, hogy szeretném elmondani, igen, tehát ha már szót kaptam. Na hát, pont. Merő véletlenségből most a múlt héten jelent meg új kötetem, Pozsonyi Ádám, Göre Gábor, mint filozófus. Ez tartozik némi magyarázat, mert szerintem a magyar oktatás nincs olyan szinte, hogy Göre Gábort oktassa. Göre Gábor egy Gárdonyi Géza álneve volt. Ő annak idén Göre Gábor bíró úr néven írt leveleket a Pesti Hírlapba, és ezeket később kiadta kötetbe is. Ez 1880-as évektől 1920-as, 30-as évekig futott. 10 kis kötet jelent meg. Az egész arra épül, hogy Göre Gábor, lependi bíró, az község legokosabb embere, találkozik a modern világgal, a gépekkel, az emancipációval, a technikával, és általában nem érti, konfliktusba kerül vele, és ebből alkulnak a történetek. Most a hivatalos irodalom kritika ezt úgy tanítja, hogy ebben Gárdonyi végül is a leragadt magyar parasztnak a maradiságát akarta kicsúfolni, és én ebben a kötetben, amelynek címe Göre Gábor, mint filozófus, bebizonyítom, hogy Göre Gábor lependi bíró a legnagyobb magyar filozófus, mert ő látta jól, mert az egész gondolatmenetnek eszenciája abban nyilvánul meg, hogy semmihez ne nyúljunk hozzá, mindent hagyjunk úgy, ahogy van. Mert a modern világ ott baszta el, hogy elkezdett újítani. Társadalomban, gépekben, nemek szerepe, közlekedés. Ezt mindenki reformálta, és ebből lett minden baj. Úgy kell hagyni mindent, ahogy van. Az a legrettenetesebb a rádiózás műfajában, hogy a kedves hallgatók nem látják azt, hogy velem szemben az a Pozsonyi Ádám ül, aki ugye azokat a remek videókat készíti, amelyek a YouTube-on megtalálhatók, és hogy ugyanúgy magyarázza, hogy azokon a videókon, tehát azzal a széles gesztikulációval, és hát az olyan Pozsonyi Ádámosan, bucósan. Ebben a boltokban már kim van. Ócsó. Lesz nálunk is. Reklámozzuk már egy kicsit, mert jön a karácsony. Falá jó lesz. A falá, igen, nem billeg tőle. Szóval lesz majd ez a könyv nálunk is, hogyha Bucó hoz belőle, meg Posta Imre könyvéből is lesz, hogyha végre hoz a Posta Imre. Aki hoz könyvet, azt eladjuk. Egyébként lehet hozni játékokat is, mert továbbra is gyűjtjük. Még egyelőre nem tudjuk, hogy kinek, de úgy néz ki, hogy a erdélyi gyerekek fogják. Hát egyrészt az erdélyi magyar ifjak viszik határon túlra, hogy pontosan hova, azt még nem tudom. Kambodzsába. Úgy emlékszem. Csángó gyerekeknek is felajánlottam néhány doboznyét, illetve Dragon kislánya is kap valamit karácsonyra, mert hogy szereti a puzzle-öket, és hogy ott hoztak egyet, és azt ő megkapja. Tehát ilyen dolgok. Szerintem, hogy valaki pénzt lehetne keresni, mondjuk marcipánhorok keresztekkel a fára. Mondasz valamit. Én plusz Hitler, a gyerekeknek. Én plusz Hitler figurát akarok varratni évről évre, de senki nem vállalja be. Kínában megcsinálják, de csak ilyen 100 000 darabos példányszámban, hát kínaiak nem szaroznak. Egyszerűen visszatérve lesznek ilyen mindenféle könyvek, mint ugye Bucónak a könyve, illetve Posta Imrének a könyve, és ha már így itt reklámozgatok, és itt ülök a bolt közepén, elmondom, hogy van itt egy nagyszerű társas játék, aminek az a címe, hogy ott van mögötted, az a nagy doboz. De nem lehet forogni, azt mondtad. Ne forogjál, mert akkor nem hallatszik, ugye. Ja, karácsonyra küldjetek nekünk jó minőségű klip mikrofon, minimum Sennheiser. Na, tehát Őseink nyomában a címe ennek a gyönyörű társasjátéknak, ez egy kvízjáték, vannak benne ilyen kis kártyák, azok ilyen kis kvízkérdések, és történelmi Magyarország mindenféle aspektusairól, tehát kultúra, történelem, nyelv, mit tudom én, nagyon-nagyon okos kérdések, tehát nem ez a Vágó István féle dolgok, hanem úgy rendesen, ahogy egy kvízjáték kinéz, és ennek van kiegészítő csomagja is, gyerekeknek való kérdés csomaggal, az alap csomagban, ha jól tudom, 10 000 kérdés van, a kiegészítő csomagban valami hasonló, ezt most csak ex-has mondtam, de valami ilyesmi nagyságrendre kell gondolni. Tehát a gyerekeknek való kérdésekben értelemszerűen könnyebbek a kérdések, a felnőttekében meg nehezebb, és ez így jó. Vegyetek ilyet, ez majd lehet. Tessék azt is megvenni. Egyébként még csak egy mondat erejéig, hogy Göre Gábor gondolkodásmódjára csak idéznék egy mondatot. Ugye ő még a normalitás talaján állt, tehát nem volt haladó, mikor ment ki Amerika országba, Durbin sógorral, megüzente Katufurék sógornak, hogy amennyiben a faluban lopás történik, legelőször is csukják le a kácsát, kácsot a cigány a faluban. Tehát amennyiben az faluban lopás történik, legelőször is csukják le a kácsát, mert ha ő volt, ha nem, amit megjegyzem, kötve hiszek, az cigánynak sos árt. Úgyhogy régen még így gondolkodtak. És lőn. Erről eszembe jut az a emberke, azt hiszem a Mészáros Imi mesélte, de tovább nem mondom, mert a rendőrségnek nem segítünk ennyit. Volt egy ilyen történet, az Ürgének van egy nagyobbacska élelmiszerboltja, ahol lopott egy cigány. De most ez megfogta a cigányt, kiderült, hogy az már többször lopott, mint a jókor ledolgozott, megfogta, szabályosan láncra kötötte a cigányt a raktárba, adott neki valami pepecs munkát, valami vonalkódozást, vagy akármit, hogy csináljad, ott kellett aludni egy matracon, és ott fogva tartotta egy hétig. Ledolgoztotta vele, picsárukta, kész cigány ellent, meg lett büntetve. De ez így náluk nem. De ez egy korrekt szerintem. Teljesen, teljesen. Eleve sincs joguk a szabadsághoz. Hát így, mikor? Rasszista. Na nézzük az igazi rasszistákat. Az izraeli rendőrség kilakoltatott vasárnap egy rokkant palesztin férfit és annak feleségét kelet-jeruzsálemi otthonából, amelyben több mint 50 évig laktak. Egy zsidó csoport ugyanis elperelte tőlük a területet. A szóban forgó csoport az Oszmán Birodalom korából származó dokumentumokra hivatkozva állítja, a terület egykor zsidóké volt, akik kénytelenek voltak elmenekülni Kelet-Jeruzsálemből, amikor jordániai csapatok elfoglalták a város keleti részét az 1948-as arab-izraeli háborúban. Egy jeruzsálemi bíróság a felperesnek adott igazat júliusban, és a rendőrség most szerzett érvényt a bírói végzésnek. A szomszédok befogadták a kilakoltatott párt arra az időre, amíg új lakhelyet talál magának. Remélem, aláaknázták a házat búcsúzó. Jó, hát itthon meg magyarokat lakoltatnak ki. Úgyhogy ők legalább a vélt ellenségükkel, vagy hát akik ellenségük tartanak, azzal teszik meg nálunk itthon, ez egymással. Kísértetiesen ugyanez a történet esett meg egy néhány héttel ezelőtt, és én próbáltam is felhívni rá a média figyelmét, csak hát nem figyeltek oda, mert valószínűleg azért, mert én mondtam. A gárdisták siettek a segítségére annak a mozgássérült angyalföldi férfinak, akit hasonló módon egy zsidó vállalkozó rakott ki az otthonából. Pontosan ugyanez a történet. Hasonló volt egyébként, ő is valami 30 évvel korábbi jogra hivatkozott. Jó, hát amikor a mozgássérült anyámat a Balusztrát Kft-nek sikerül kilaknia, akkor majd szólok. Akkor azt is beolvassuk. Na, próbálkoznak néhány éve. Hát ez a baj, hogy csak beolvasgatunk. Tehát pont erről beszélgettünk az adás előtt, és ugye Buca az már írt is erről, hogy magyaroknak van egy ilyen kedves szokásuk, hogy egymást ütik. Tehát alakul két magyar érzelmű radikális szervezet, az első dolguk egymás ellen hadat üzenni. Még szóba nem kerültek még a zsidók, vagy akárki, vagy bárki, akire tényleg lehetne haragudni, vagy a MSZP, de egymás már ütik. És hát ez a probléma itt is, hogy olyanról már hallottam, hogy valaki fenyegető üzeneteket festegessen a Budaházinak a kerítésére, vagy olyat már hallottam, hogy engem egy illusztris radikális emberke párbajra hív a véleményem miatt, meg ilyenek. De nem hallottam például olyat még, hogy egy ilyen vállalkozót, aki magyarokat baszkott ki az otthonukból, hogy megfogják, és úgy istenesen beleverjék a betonba. Igazából mi történik? Most én nem akarom őket bántani, nem kell jönni megölni, meg semmi, de egyébként meg leszarom. Jöttek már. Jöttek, tehát most lehet jönni megölni, meg nem érdekel, de van ez a fehére magyar ellenállás mozgalom, vagy valami új. Már másodszor figyelmeztetik a helyi cigányokat. Most már összefirkálták a ház oldalát. Tehát, szóval én nem ez akarok erről beszélni, de most ha, tehát én nem, sokáig azt hittem, hogy megoldás, erőszakkal is lehet elérnünk valamit, mert úgy olyan volt a helyzet. Most már nem egészen hiszem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy akkor döntsük, hogy akkor erőszakot játszunk, rafot játszunk, sinfent játszunk, mert akkor nem kukát gyújtok és nem malatav koktélt csinálok. Tehát az a baj, hogy amit csinálunk, azt is szarul. Tehát most döntsük el, hogy mi legyen, de az, hogy tengünk-rengünk, mint a fasz a meleg vízben, az egyáltalán nem működik, és most már jó ideje ez van, és ez a marha unalmas. Engem azt érdekelne, hogyha bárki vezetésével neki mennének, tényleg a parlamentnek is fölrobbantanák, lehet, hogy azt mondom, hogy hát ez annyira nem volt jó, meg mégis szép épület, meg átfutnom akartam, meg de érted, akkor ott az hiteles. Tehát ők azt mondták. Semmi ilyet nem látok, hanem azt látom tényleg, hogy bármit bárkivel meg lehet csinálni. Ha esetleg a haverom, akkor talán megígérem, hogy esetleg majd egyszer megnézzük, de én nem tudom, hogyha most baj lenne, most kihez lehet fordulni. Tehát érted, elmész a Magyar Gárdához. Hát lehet, hogy segítenek, de hát a Jobbik nem örülne. Szóval nem, bocsánat, itt a gárdistákat meg kell védenem, neked meg megint leesett a mikrofonod, ez már szokás ebben a műsorban. Nem mint gárdistákat, mint egyesületet, tudom, hogy jó emberek, az egyesület, tudom, de az egyesület is többször segített már bajba jutott embereken, éppen azért említettem ezt a mozgássérült srácot is, de én magam is ott voltam egy hasonló esetnél, ezzel mondjuk foglalkozott a média, pont az Index, úgyhogy mi azért nem foglalkoztunk vele, mert hadd szóljon. Mindegy, egy középkorú hölgynek és a fiának a lakásába beköltözött egy cigány, mikor kiszabadult a börtönből, bement a lakásba és közölte, hogy ez az övé, mert a bíróság odajelölte ki a kényszerlakhelyét. 10 éve kiköltözött abból a lakásból, nem is ismerték. És rendőrség meg ilyesmilyen komikus? Semmi, hát jogszerűen tartózkodott a lakásba, kijelölte neki a bíróság, házi őrizetben ott van. kész. Most gondolom, hogy becsönget hozzá egy cigány, hogy szia, húzzál, mert ide rakott engem a bíróság. És hát az baj. A magyar gárda ment oda és pakolta ki ezt a büdös cigányt onnan, tehát nem érdekel őket a házi őrizet. Jó. Egy rohadt bűnöző. Jó, ezt hát ezt a gárda az nem, és a gárdisták egyébként mindig el is mondják, hogyha Jobbikkal össze akarod hozni őket, akkor számítsál rossz halló tekintetekre. Jó, mert hát ez egy dolog. Jó, akkor majd vegyék ki a zsebükből a pártigazolvány, de most ez teljesen lényegtelen, visszavonom, mert tényleg a gárdisták, tehát nem volt jó tőlem, de mindegy, szóval én ezt látom, hogy nem működnek ezek a dolgok nálunk. Sajnos nem, így van. Én már nagyon vártam, én 2006-ban én azt vártam, amikor mi magunkkal kezdődött talán, de már korábban is voltak van, ilyenek. Én azt vártam, hogyha már az a, vagy szóval valami, de nem most tőlük, tehát én nem az érdekel, hanem hogy itt semmi nem történik, és csak mondjuk, és nagyon unalmas már, de hát ez van, ezt már elmondtuk. Miért nem mit csináljuk, ugye jön a kérdés, mert tudom, hogy ezért, egy, honnan tudod, kettő, meg hogy hát azért itt egy kicsit más feladatunk van, azt hiszem, vagy mást vállaltunk, de az is érdekes, amikor a Kuruci infón olvassuk ezeket, hogy itt lebontottak egy házat, ott gránátot hagytak, meg amott. Most nem tudom, hogy ez hány ember, meg milyen emberek, meg hogy honnan jöttek, meg hova mennek, de szóval még ez is nagyon kevés. A nyári szünet előtti utolsó adásunkban volt egy interjúnk egy lelkes fiatalemberrel, aki egy kis kommandót ígért a cigányoknak a megrendszabályozására, emlékszel? Emlékszem. Na most azóta nem találkoztunk ezzel az emberkével, akkor se nagyon, hiszen egy beült ide Simaszba beszélgetni, de várom a válaszát arra, hogy a nemrég történt eset, amikor két cigányt agyonlőttek, és fölgyújtották a házukat, meg a szemközti házat is, az vajon ők voltak, vagy nem ők voltak? Ha nem ők voltak, akkor nem ők voltak? De egyébként én hallottam felőle valamit. A rendőrök elég csúnyán elkapták őket, egy autóval állították meg őket, és kipakoltatták, és hát találtak pár dolgot, amit nem kellett volna, amit én most itt nem sorolok föl, úgyhogy utána mindannyiuknál házkutatás volt, géplefoglalások, meg ilyenek, úgyhogy egyébként őket így fejezték le, ők majd járnak a bíróságra. Gratulálunk, nagyszerűen. Tehát azelőtt, hogy valami történt volna. Hát remélem, hogy megpróbáltak. Na mindegy. Na szóval nem megy, nincs egyébként nemzeti ellenállás ilyen fronton. Tehát aki erőszakosságot hirdet, az nem erőszakos, aki pedig nem erőszakos, nem is akar az lenni, annak meg hát az ellenállása szerintem most kezd kialakulóban lenni. És ez csak nálunk van így? Ez csak nálunk van így? Magyar sajátosság? Valószínűleg, hát gondolom, hogy a tótokat megpróbálnak felvásárolni. Nem tudom, én nem akarom magunkat nagyon hasonlítgatni máshol, mert az albánok helyzete teljesen más, a palesztinoké meg még inkább más. Közép-Amerikához egyébként nagyban hasonlítunk sok mindenben. Tehát ott ami történt Kubával, csak az a, tehát, de az abban nem nagyon lehet, szóval a magyarokat tényleg nagyon nehéz bármihez hasonlítani, meg nem is olyan érdekel, hogy a többiek hogy csinálják. Szerintem mi most rosszul. Hát elég. Nincs önvédelem, meghalt az emberekben a reakció. Hanem az van, hogy nézd meg, már válságban még elvesznek tőlünk, és tényleg otthon ül, és nem tudod kirobbantani. És azokat se, akik egyébként magukat tevőlegesen próbálják beállítani, hát most jó, ki lehet menni tüntetni, szóval ezzel sincs baj, mindenki azt mondja, hogy miért bántjuk a tüntetést, nem bántjuk, de a tüntetés az egy demokratikus rendszerben működő dolog. Na most döntsük el, hogy akkor szerintünk demokratikus a Gyurcsány kormány, vagy nem demokratikus, és ezen eszközök, tehát mindkettő, más-más eszközöket von maga után, de hosszú téma, meg hát itt nagyon nehéz elkalandozni, nagyon könnyű elkalandozni. Ezeket a tótok egyébként elképesztően nem lovagiasan és immorálisan csinálják, de a saját szempontjukból végül is ügyesebben, mint mi. Tehát ha lehetne választani ezt a totális önfeladást, hogy mit csinálunk, illetve azt a helyes utat, gusztustalanul csinálót, akkor inkább az övék. Persze, tehát ez mindig mondják, hogy mi hogy mondhatjuk, hogy jól csinálja mondjuk egy szlovák, vagy bármi. Hát mi az, hogy jó? Az ő szempontjukból viszonylag jól csinálják. Tehát már elég pofátlan dolgokat tesznek, megverünk, és mi történik? Semmi. Itthon minket megver a saját rendőrünk, vagy egy inkálosunk, és teljesen mindegy. Mert azért nem a zsidó jött leverni az inkától, hanem azért valószínűleg magyar ember volt. Nem biztos, de azért egy részük. Itt magunkat verjük össze viperával, persze, hogy felháborító, hogy ott is megvernek, de ennél még csak rosszabb fog jönni, hogyha ezt hagyjuk. És hogy ne hagyjuk most, ez is nehéz, most nem azt mondom, hogy csőbombával menjünk neki a rendőröknek, mert egyébként ez sem megoldás, de addig legalább ne anyázzuk egymást, amíg nem tudjuk, hogy a másik mit akar. Bocsánat, ha már szóba került ez, hogy lejönnek minket verni, 2006. október 23-ánról többen mondták, hogy hallottak furcsa idegen nyelven beszélő rendőröket, azóta ment a találgatás, hogy szlovákok voltak, vagy héberek voltak, vagy akármi. Hallottam a szerbeket is, mert mindent van. Nem, kérem szépen 100%-os információ, és nem azért, mert én mondom, hogy horvátok voltak. Horvátok? Horvátok, bizony. Most nem számítok. Nem kell elhinni, persze, ezt most nem kell elhinni, nem is tudom bizonyítani igazából, de aki nekem mondta, az valaki. Ez majd sok év múlva esetleg kiderül, akkor jusson eszetekbe, hogy mi a Bombardier rádióban ezt mondtuk, horvátok. Megvan a parancsnok neve is egyébként. Nem tudjuk kiejteni, úgyhogy megyünk tovább. Nem írtam föl. Nem nekem van meg az a baj. Gyurcsány Ferenc szóvivőjén keresztül megüzente, hogy nem kíván reagálni a Cuslág János és társai ellen folyó perben lejátszott rögzített telefonbeszélgetésre, amelyben egy bizonyos Feriről esik szó, aki minden Cuslágra akar kenni, és aki tudott arról, hogy a vádlott 10 millió forintokról alkudozott az MSZP vezető politikusaival, írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnökön kívül esetleg még Juhász Ferenccel vagy Baja Ferenccel tárgyalhatott kényes témákról Cuslág, ők azonban tagadták érintett őket, olvasható a labban. Én Cuslágot kezdem már sajnálni. Én nem. Ez egy hülyes stróman igazából. Hát jó helyen van, de hát nem, szóval nem vele, tehát nem ő a... Tehát röhely, hogy ő van ott. Tehát ezek morzsák. Még meg azért kéne néz, igen. Ami Cuslágot illeti, amikor elkezdődött ez az egész ügy itt a rádióban, azt mondtam, hogy figyeljük meg, ez az embert vagy fölmentik, vagy borítja a Gyurcsányt. Mert ha valaki, akkor ő tudja, hogy mi folytott. Eléggé közel volt a tűzhöz. De Gyurcsánynak nem volt annyi stratégiai érzéke, hogy belássa, hogy itt ez lesz. És ha megfigyeljük, a Cuslág már elég komolyan üzenget kifelé, hogy figyelj be, az meg most vagy kiúztak a szarból, vagy rátok borítom. Most már azért unhatja, elég régóta van. Igen, most már unhatja. Eléggé. Hát akkoriba vitték be, amikor engem, az meg már rég volt. Na, úgyhogy Fritz Cuslág, és akkor nem derül ki, hogy Gyurcsány mit csinált, viszont akkor meg kéne magyarázni, hogy mi történt. Azt se tudjuk a mai napig sem, hogy ki volt az a bizonyos Gyurcsányi, akit emlegetett egy bizonyos székesfehérvári pénzváltó cigány. Emlékszünk erre az ügyre? Kócsár Attilának hívják ezt a pénzváltó cigányt. És ő mondta, hogy szólni kéne a Gyurcsánynak, hogy szar lesz, mert a papírok nincsenek rendben. Valahogy így hangzott a mondat. Tehát szólni kéne a Gyurcsányinak. Minden kiderült a Kócsár ügybe. Az az egy nem, hogy ki a fene az a Gyurcsányi. Mert ez hasonló nevű ember nincs másik az egész politikai és gazdasági közéletben. Hát furcsa dolgok ezek, és hogy ki ez a Feri, őt se tudjuk, hogy ki ez a Feri, aki a faszát a szárdal veri. Persze, a Baja Ferenc, a Zsurki vodka gyáros az is. De Juhász Ferenc is egy érdekes ember, felépült már a villája? Olyan, hogy próbálok viccelődni, nem? És a végén még el kell mondanom egy viccet. Na. Nem, ezek az emberek annyira undorítak, hogy most nem. Néha ezzel rövögünk, másolján, mert elviselni, most nincs kezdem rövögünk, most rövögünk. Jelzem egyébként, hogy az átlagosnál rövidebb lesz ez a műsor, meg kurvára unjuk. A múltkor itt ezt szerettük, ezt megcsináltuk nekem. Ez most egy performance. Performance. Egyel kevesebb user, egyel kevesebb blog. Hát, franc belétek, hülye hallgatók, nem kaptok rádiót, kész. Na, haladjunk tovább. Akár 5 év börtönnel is sújtaná a mások gyülekezési jogát megzavaró ellentüntetőt, hídblokkát szervezőjét, akár 8 esztendős szabadságvesztéssel fenyegeti a hétfőn elfogadott közrendvédelmi csomag. A parlamentben hétfő este elfogadott törvénymódosítás szerint a jelenlegi 3 helyett 5 év börtönnel fenyegetnék, ha valaki csoportosan és a köznyugalmat súlyosan megzavarva nyilvános rendezvényen garázdálkodna. Erőszakos magatartásnak minősülne a más személyre gyakorolt támadó jellegű fizikai ráhatás is, abban az esetben is, ha az nem alkalmas testi sérülés okozására, ilyen például a tojásdobálás. Súlyosabb büntetésre számíthatna az is, aki a közérdekű üzem működését zavarja meg. Ha csoportosan akadályozzák például az autóbusz közlekedést, a legenyhébb szankció 2 évnyi, a legszigorúbb pedig 8 év börtön lenne. Más egyesülési jogának korlátozását, ilyen lehet akár egy nagy gyűlés szétfütyülése is, pedig 100 000 forintig terjedő pénzbüntetéssel fenyegetnék. A hatóságok lehetőséget kapnának arra, hogy amennyiben a büntetést közadók módján nem tudnák behajtani, a megbírságolt személy ingatlanjára jelzálogjogot jegyeztessenek be. Csuda viccesek. Hát durva, mit lehet csinálni? Komolyan. Tehát most itt vagyunk, még nincs ilyen. Tehát most kurva gyorsan, 24 óra, valami gyerekek, valami legyen. És egyébként, amit fölolvastál, ez mind ilyen gumi. amit bármire lehet húzni. Persze, ez eddig is így volt, gazdaságszabálysértés. Már jó ideje vágják, ahogy csinálják ezt a műsort, már nagyon sok ilyet olvastunk be, és hát aztán mindig finomítottak. Ez olyan, hogy 20-30-szor nekifut, ahogy megtette azt mondjuk a zöld párt, amikor szeretett volna aláírás gyűjteni, hogy lehessen a képviselőknek, vagy kelljen a képviselőknek igen, számlát kérniük, azt se akarták, hogy átengedni, többször neki megyünk, megcsináljuk, ugyanezt csinálják most is. Megyünk még egyszer, és egyszer csak átcsusszan valami. Hát azért mondjuk, kicsit jobb az érdekérvényesítő képessége a kormánynak, mint a zöld pártnak. Majd ezt majd cserélni akarjuk idő után. Meg mondjuk majd karácsonykor, akkor nem figyelnek oda, csináltak már ilyet. Eszemben 23 rendőrségi törvény. Úgyhogy azért vigyázzunk ezzel. Meg hát most tojást nem lehet utána a szatyorát se köbösni. Igazából én azt mondom, hogy a békés tiltakozásnak 198 módja van. Ezt már leírták okosabb emberek, nem ez a lényeg. Az egyik nagyon jó, hogyha az ilyen híreket, ezt megbeszéljük a kocsmában, a boltban. Szóval említed. Tehát akkor ez fölháborít minden normális embert, mert most nagyon kevesen vannak, akik még mindig ott tartanak, hogy a tüntetők azok munkakerülő, nem tudom, budai villából kiszabadult hülye gyerekek. Szóval ez nagyon, ez hülye, hát ez ezzel nincs mit csinálni. Mondani csak kell, hogy MBH-sok. Vagy MBH-sok, igen, annyian. Tehát mondani kell tényleg azt, hogy az embereknek, ami történik, amit hallunk, amit olvasunk, és ez szerintem biztosíték annak, hogy gerjeszt valamilyen folyamatot, valamilyen ellenállást. Talán. De azt is hallottatok, a lakosság 100%-a hiszi az, hogy Fidesz kormány van. Igen. Tehát, igen. Állj, de borzasztó dolgok ezek. Én is szokás szerint veszőparibám, és ők is szavaznak. Igen. Hát ezzel egyetértünk. Fussunk végig ezen a törvényjavaslaton. Azt mondja, hogy csoportosan és a köznyugalmat súlyosan megzavar a nyilvános rendezvényen garázdálkodni, a csoportos az 3 ember, de szerintem a kedvünkért azt fogják mondani, hogy 2, vagy elfognak gyorsan még valakit. Azt mondja, hogy 3 helyett 5 év börtön jár érte. Milyen érdekes. Ezért a csoportos garázdaság tényállása, tehát nincs is ezzel baj. Magyarul súlyosbítják a garázdasággal kiszabható. Az valószínűleg egy tojásdobálás lesz súlyosabb, mint egy gyilkos? Nem, az a következő passzus lesz. Tehát a garázdaság súlyosabban büntetendő. Ez alapvetően nem baj, szigorítunk a... Eddig sem nagyon kaptak el senkit garázdaságon, az egy... Nem az, akit elkaptak, de nem ezeket. Ez nem csak a tüntetőkre vonatkozik ebben a formában. Tehát ez például a cigányokra is vonatkozik. Ha lemennek 100-an siófokra szétverni a mindent, mint ahogy ez megtörtént, csak nem nagyon beszéltek róla, az egyetlen kamera, ami jelen volt, az a térfigyelő kamera, és ez kerül ki az internetre. Tehát ők is fejenként kaphatnak 5 évet, persze nem kapnak, mert miért kapjanak. Viszont az, hogy erőszakos magatartásnak minősülne a más személyre gyakorolt támadó jellegű fizikai ráhatás, abban az esetben, ha nem alkalmas testi sérülés okozására, lásd valóban tojás, vagy a rohamrendőrnek egy neki dobott cipő, kéne csinálni egy ilyen tiltakozó megmozdulást egyébként, hogy bejelenteni egy tüntetést, amikor ezt a törvényt elfogadják, oda ki fognak jönni a rendőrök, nem érne, és a rendőröket papírgalacsinokkal megdobálni, és utána oda menni, tessék mindez 500-unkat letartóztatni. És akkor itt el lehet sakkozni a bíróságon aztán, hogy társadalmi veszélyesség. Mert ugye a bűncselekménynek feltétele a társadalmi veszélyesség. Akkor most miről van szó? Viszont ha fölmentenek, akkor baszhatják a törvényt. Találsz 500 ilyen tökös embert? Nem kell 530, tök mindegy. Jó. Nem gondolsz. Hát jó. Azt mondja, hogy közérdekű üzem működésének megzavarása az eddig is bűncselekmény volt, de azt mondja, hogy csoportosan akadályozzák a buszközlekedést. A legenyébb akció 2 évnyi, legszigorúbb 8 évnyi, de most innentől kezdve a Greenpeace nem állhat ki az atomvonatok elé. Mert ugye ilyenek szoktak lenni. Vagy a félpályás út lezárás, az hogy állunk azzal? Az is akadályozza a forgalmat, nem? Hát ilyen akkor egy osztrián koncert közönség is akadályozza a forgalmat, hogyha a pont arra vagy hazafelé. Hát pontosan így van. De nem mondjuk gondolom, a célzat itt a lényeg. Hát ha én konkrétan azért állok oda, hogy az autóbusz közlekedést akadályozzam, és hát ugye nincs benne ez, hogy tüntetés keretében, vagy igen, csak egyébként. Igen, hogyha ez életbe lép, azt mondom, sajnálom, hogy csak egy buszunk volt. Ugye, jól emlékszem, csak egyszer térítettek el a tüntetők busz, azzal sem nagyon csináltak semmit. Pedig annyira erőlködtem, emlékszem, hogy mondtam, hogy srác, hogy vigyük el, hát bevisz, nem kell szólni, hogy vagy a buszvezetőnek, hogy most így menjünk. És így nem kéne gyalogolni egész nap, és nem, és valahogy soha nem, mindig volt egy annyi pék az emberekben, hogy nem, a BKV az hadd vigye a buszait. Hát nem, hát most meg már, amikor már szórakozhatnánk vele, akkor meg majd betiltják. Volt az, hogy megállítgatta a buszokat, meg beállították őket a kordonba, hogy emlékszünk arra az esetre, október 26-án tavaly, amikor a srác leeresztette a busznak a gumiját az Astoria közepén, jó tette. Alapvetően, na ez ellenállás, ennek volt értelme. De igen, tehát, na ezt régi szerzőnk Leviátán fogalmazta meg, remélem jól, fogom idézni, tüntetés az, amikor azt mondom, hogy ez nekem rossz, az ellenállás, amikor teszek is ellene, hogy az ne legyen. Na most nagyon nagy a különbség. Azt most, hogy mondom, hogy az ellenállás milyen módon, az egyébként innen elkereshető, magyarul is már pont Leviatán fordította emlékeim szerint, 198 békés módja van, nem jártuk végig mindet, nem tudom egyébként lenne értelme ezek ellen, de... Meg érdekel Vágit is, és... Igen. Szóval én se tudom, hogy most pontosan mennyire, valamennyire ugye, hogyha a szélrevezető az erőszakosságnak van helye, de nem volt meg minden, tehát a jelenlegi helyzetünket teljesen nem. Szóval a tutyimutyiság se jó megoldás most, mert az is jellemző, de egy másik réteg pedig tényleg fejjel megy a falnak, és az se jó szóval megoldás. Most kéne elővenni a RAFCO-t, csak erre nagyon sokan nem. Most kéne az úgynevezett Führerke, vagy Dulcsa, vagy nem érdekel, vagy tőlem nevezhetnék nemzetvezetőnek is, aki így azt mondaná, hogy eddig és ne tovább, és te meg oda, és akkor így csak hát... Nem is kell ez nemzetvezető, hát figyelj, ha alakulnak ilyen csoportok, hogy ezt megcsinálják konkrétan, és jól csinálják meg, nincs ezzel semmi baj. Magyaroknyira itt például mi mikor, tehát mikor hibáztattuk bármilyen? Azt mondtuk, hogy jó, hát bele kell jönni bizonyos dolgokra, tehát még a molotokok lehet ügyesebben csinálni, de semmi gond nem volt, most eltűntek, de érted, tehát... Apropó, hogy a magyarok nyilai. Mindenki, amit tud. Ez a nem kiemelt rész, de azért én felolvasom, hogy változna a közveszélye fenyegetés tényállása. A köznyugalom megzavarására alkalmas tény állítása mellett büntetnék azt is, ha valaki azt a látszatot kelti, hogy egy közveszéllyel járó esemény közvetlenül bekövetkezik. Mit jelent ez gyakorlatban? Azt, hogyha legközelebb lesz egy olyan helyzet, mint a Hollán-Ernő utcában volt, és nekiáll a zsidó média arról beszélni, hogy hát pogrom lesz. Ez kérem szépen BTK-s. És már épp ideje, mert ez gyakorlatilag hát ez nem a rémhírterjesztéshez találták ki, hanem a közveszélye fenyegetés tényállását is, de lényegében közveszélye fenyegetést követett el. Ugye a zsidónegyed.com, meg a melyik volt a másik, amelyik így... Van olyan? Van. A judapest.org, ezek írták, hogy mi pogromra készülünk a Hollán-Ernő utcában, mai napig nem kaptam meg egyébként a bíróságtól az idézést, és rász gyere be valami tárgyalásra, ha már feljelentetted őket. Őket annyira nem rángatják. És ugye az is érdekes, hogy Demszky Gábor ellen kiírták az első tárgyalást ennek a rágalmazásnak az ügyében, mert ő is a Hollán-Ernő utca kapcsán mocskolódott. Kiírtak egy tárgyalást, kurva gyorsan visszavonták az idézést, és azóta nincs idézés. Ilyen érdekes. Szóval nézzük csak tovább. Más egyesülési jogának korlátozását, ilyen lehet egy nagygyűlés szétfütyülése, 100 000 forintig terjedő pénzbüntetéssel fenyegetnék. Kezik csókolom, amikor odasétál majd valaki a Magyar Gárda avatására és belebaszalint egy tojást a tömegbe, az még mindig kivétel lesz? Mert erre volt példa. Szerintem igen. Milyen érdekes. Vagy amikor én oda megyek egy antifasiszta tüntetésre, és elkezdik dobálni a biciklimet, az nem korlátozza az én egyesülési jogomat? Egyébként pedig nem az egyesülési jogot, hanem a gyülekezési jogot korlátozza ez a szétfütyülés. Tehát kicsit pongyolán fogalmaz. Egyesülés az valahogy más. Igen, több mi a különbség az egyesülés meg a közösülés között. Na. Azt mondja, az egyesülés a busz jobb oldalán van, a közösülés bal oldal. Továbbá, és ez a legszebb, hogy a közadók módján nem tudják behajtani a bírságot, akkor nem lecsukják az illetőt, hanem jelzálogot jegyeznek be az ingatlanára. Tehát hurra, most összeverekedhetnek, hogy a bank viszi vagy ők. Hát most tök jó. Jó. Tehát ez kőkevés rendül állam egyébként. Magyarul kibasznak a lakásodból. Jó, most nem akarom mondani, hogy ki, de ismerősöm. Hát az sajnos annyira nem jó ismerősöm, hogy ez a pénzösszeg így velem legyen kapcsolatos, de így ismerem. Ő kim volt az MTSZ-ek az Osománál, most azóta van nála, vagyonosodási vizsgálattól kezdve minden, de minden, tehát úgy, hogy minden. Most megbüntette őt az adóhatóság 123 millió forintra. Ez finom, komoly. Nem? Na most el kell, hogy mondjam, hogy szóval azért ennyire nem, tehát ennyire nem gazdag, tehát ennyire nincs, tehát ez nem azt jelenti, és annyira nem tud egy akkora céggel adót csalni sem, most én nem tudom, nem is olyan pénzügyei, de annyira, hogy 123 millió forint. Hát szóval ez ilyen. Ez pontosan arra jó, hogy teljesen kisemmizzék és hajléktalan csináljanak belőle, és ez a gusztustalan, hogy így működik ez a csodálatos ország, hogyha valakiből nem tudnak végül is büntetőjogi módszerekkel bűnözőt faragni, ha a média se hiszi el, hát akkor tönkre tesszük anyagilag. Ezt nevezik ők demokráciának, jogállamnak. És egy másik... Állam az államban kellene, ezt jól látják szerintem Budáz és Torockai, csak én a jó megvalósítási módot azt a szabadkőművesség lekoppintásában látnám, vagy akár mondjuk azt ökogazdaság hangja szövetkezett teljesen, mindegy, az egymásnak segítés. Kellene egy szociális háló csak a magunk fajtáknak. Eleve csak a magunk fajtához megyek üveget cseréltetni, kereket fújakni, csak a magunk fajtában bízom, a taxis legyen magam fajta, egyébként sokan lennék, a legtöbb taxis egyébként az, és hogyha bajom van, akkor ő majd segít, tehát nem most a taxis, hanem a magunk fajta emberek. Meg lehetne egyébként oldani, ez megfelelő adatbázisok, ugye vannak bizonyos szakhatóságok kezében, de mi is készíthetnénk valamiféle, én mondtam régen nemzeti kocsmákról valaki, csak hát ez kéne egy indítatás, hogy én nem tudom fölvállalni még ezt is, de hogy tényleg valamilyen ilyen megoldásokat, és ez egy működő rendszeren ez az állam az államban, amit én nem egészen úgy látok, ahogy azt a Szunniából látom, de mondom, az alapötlet az teljesen jó. Csak mondom, ez ilyen titkos szervezet, mint az alapművesség. Kezdeményezéseknél tartunk, nagyon sok kezdeményezést földobunk, hogy meg lehetne csinálni. Mi magunk is csináljuk a magunkéit, ugye a nap 24 órából ennek, hogy meg két kezünk van, tehát mindent nem tudunk megcsinálni. Sajnos nagyon sokszor előfordul az, hogy valamilyen ötletre valaki vevő, és azt mondja, hogy na jó, én ezt meg fogom csinálni, és utána nem azt csinálja, hogy megcsinálja, és akkor jó van, hanem jön hozzánk utasításokért. Ne gyertek hozzánk, mi elmondtuk, hogy mi az ötlet. Találd ki, csináld meg. Lesz. Ha te megcsinálod, akkor lesz. Nem kellünk mi ahhoz, nem kell ahhoz egy vezető, hogy az egész nemzetet összefogja, mert ezzel az erővel szaladgálhatna hozzánk, vagy bárki máshoz mindenki. Nem, egy nemzet akkor kezd el élni, ha mindenki önállóan, maga, helyben megcsinál dolgokat. Ez egyébként az önkormányzatiságnak az alapja is. Ahogy a régi punk mozgalom mondta, csináld magad. Úgy is van. És most zenélni fogunk. a Fidesz csütörtökre rendkívüli parlamenti bizottsági ülés összehívását kezdeményezte. Az SZDSZ frakcióvezetője Kóka János sem érti, hogyan emelkedett pár nap alatt ötszörösére a bankoknak felajánlott állami garanciavállalás keretösszege. A pénzügyminiszter a múlt héten még 300 milliárd forintról beszélt, a hétfői törvényjavaslatban már 1500 milliárd szerepel. A parlament gazdasági bizottságának szocialista elnöke Podolák György sem tudott válaszolni a kérdésre. Matolcsi György úgy véli, az országgyűlésnek kellene felügyeletet gyakorolnia a hitelkeret felett, mert az már olyan nagyságrendű összegről szól, mint amennyi államadósság a Kádár rendszer 36 éve alatt halmozódott fel. Egy kis demagógia van benne, azért a Kádár rendszerben a dollárnak még teljesen más volt az értéke, mint 22 milliárd dollárról beszélünk, de ettől függetlenül érdekes, és mindannyian tudjuk, hogy mennyi ez az 1500 milliárd forint. 1500 milliárd forintot átadnak a bankoknak, az ez jó, nem? Fölvesznek állami hitelt, azért mert elköltötték a pénzedet, ami a bankban van, most visszapótolják állami hitelből, tehát lényegében magadnak adsz kölcsön. Tévednék? Nem, szerintem nem. Bucó, mesélj nekünk erről, buták vagyunk. Én ebben nem vagyok kompetens. Én csak ülök és figyelek, itt repülnek a számok, összegek, én csak figyelek. Mit csinálnál 1500 milliárd forinttal? Hú... Bebasznék. Abból be lehet, ugye? Hát abból nagyon be lehet. Abból már be. Úgy tudom, valami 1000 milliárd forint körül van egy olimpia költsége. Legalábbis az Orbán kormány idején ennyit emlegettek. Mondjuk egy túlfutásokkal együtt lehet, hogy már 1500. Jó, hát figyelj, szóval ennyi pénzből, tehát... Ez már sok, egyébként nem is kérnék. Nem nagyon lenne. Most az 1500 milliárd forint, ez azért kellett, mert ez valahova eltűnt. Hova? Tehát ha épült volna belőle autópálya, vagy vasút, vagy kórház, vagy felszerelték a rendőrséget, jut eszembe, de az se került ennyibe. Hova a picsába tettek ennyi pénzt? Azt gondolkoztam, hogy ki lehet most a mostani időszaknak a negatív ikonja, akit így magunk elé képzeltünk, mert szerintem még nem Gyurcsány Ferenc az. Gyurcsány Ferenc az ilyen egyszerű politikai látással rendelkező radikálisok számára lehet a legmeghatározóbb. Én ilyen arcokra gondoltam, mert azért legyenek ismert arcok, mint Kóka, vagy Szilvási, vagy Horváth Ági, vagy mondjuk ezek szerintem együtt meg egy-két rabbi, de tényleg szóval ezek az arcok, hogy maga mint ember, ha megnézed, mennyire roncs, egy közülük nem, az a Szilvási. Nem tudom, mennyire figyelitek ezt az embert, a képeket róla. Ez az ember, ez mindig az a, nem én fogalmaztam meg így, de az a hidegszemű mahinátor. Az a technokrata. Tehát ő mindig rendben van, látszik benne, hogy tehát a szeméből, hogy igazából tehát lélek nincs mögötte, de a tökéletesen működő robot képét mutatja mindig. A Kóka az néha nagyon esetlen, a Horváth Ági az egy dagadt disznó, a Gyurcsány Ferenc meg az őrült. Az Orbán Viktor az meg, azt hadd ne. Tehát a Szilvási az, aki, én nem tudom egyébként, mondjuk mint titkosszolgálati, tehát mondjuk ez nem meglepő, nagyon hiteles ebben a szerepben, de nagyon érdekes dolgokat tudhat az ember, nagyon érdekes dolgok lehetnek mögötte, és ő talán sokkal több annál, mint mondjuk a Kóka. Mert az azért sok esetben az egy aktor, az egy báb. Szilvásiban én attól az embertől egy kicsit tartanék. Az egy érdekes, hogy ő miért Kőbányán vásárolt, vagy építetett, nem is tudom, villát a sörgyár mellett. Ugye ezek nem oda szoktak költözni. Mi van a sörgyár alatt? Katakomba. Miért kellett az neki? Mit tud ő, mint titkosszolgálati miniszter, hogy ő odarakta a villáját? Tetszik érteni? Mert én nem. Humor. Egyébként azt tudtátok teljesen független ettől, hogy az év elején 2008 januárjában, nem, 2000, nem, 2007 decemberében adták ki, 2008 januárjában másodikán jelent meg, aztán az Origón olvastam, hogy az egész évre előre vetített GDP is, nem tudom milyen visszaesés, az olyan 4 milliárd. Hát ez nem az egész, mert közben adósság, államadósság meg ilyenek, de az lett volna 4 milliárd forint, amivel szarabbul állunk, ez már az év így indult. Mert nem volt gazdasági világválság, meg égőépületek, meg semmi. Na most ehhez képest, csak ez azért meg kikerestem, hogy mennyi egy évben a spam kár, mondjuk az egész világot sújtó, az 64,5 milliárd. Egyébként euróról beszélünk. Csak hogy milyen kicsik vagyunk. Ennyi kárt okoz a kéretlen reklámlevelek. Igen, egy évben a világnak 64,5 milliárd euró. Ez miben kulminálódik ez? Hát főként a spam szűrő szoftverek fejlesztése, a kieső munkaidők, a hibás, tehát a rosszul töltelek. Jó, most egyébként? Nem tudom, van még? Mi? Hogy áll most egyébként? Valahol Szlovéniánál. Nem tudom, utoljára 270 volt, amikor néztem, de hát követhetetlen. De mindegy, tehát ez a 4 milliárd, amit mondtam, az euróban értendő, ez 2008 elején ennyit mondtak. Most kíváncsi leszek, hogy nem tudom most pontosan, hogy állunk, hogy mi lesz az év végén, de hogy úgy indultunk neki ennek az évek, hogy 4 milliárddal lesz szarabb, tehát már így ez, euróban, 4 milliárd euróval, és most jöttek ezek az összegek, amiket így odaadunk, meg ide rakunk meg. Azért ne felejtsük el azt a pletykát is, ami állítólag nem igaz, mert a pletykák soha nem igazak, viszont aki egy kicsit is foglalkozott már, hát egyrészt a sorok között való olvasással, másrészt hírfogalmazással, hírek kutatásával, azért tudni lehet, hogy az összes ilyen urbánus legenda, amikor azt mondják, hogy állítólag egyszer bevitték a Friderikus szétrepet seggel ebbe meg ebbe a kórházba, ami mindig változik, hogy melyik kórházba, meg kirakta szét a valagát, meg melyik mentő vitte, meg mit mondott ott, de az egy állandó elem, hogy ő ott volt. Tehát valószínűleg az igaz. Ezek az urbánus legendák, hogy kim volt a kóka Indonéziában, és 800 milliárd forintot adott az indonéz vasút fejlesztésére. Az ország szokott változni. A kóka is szokott változni. Az összeg meg az, hogy adtak, az nem. Milyen érdekes. És ugyanígy változik az, hogy milyen nyelven beszéltek az idegen rendőrök Budapest utcáin, akik lövöldöztek, de az, hogy lövöldöztek és idegen nyelven beszéltek, az nem. És még mondhatnánk ilyeneket. Erre mondtam, hogy a paraszt, hogy nem zörög a haraszt. Pontosan erről van szó. Hát a paraszt az tudott valamit. Mit Göre Gábor bíró úr? Egy kicsit elkeseredett műsor ez, mert valamennyien alszunk. Ugye Bucó is félgőzzel, hogyha jól látom. Bár te az előbb megfagyta az oktogonon, amíg vártál rám. Hát igen. Elnézést. Szegény ilyen görzsbe fagyott formában így behoztuk, és betettük a hőprés alá, hogy kicsit fölébredjen. És micsoda emberek voltak ott körülött. Ó, hát ez egy csodálatos dolog. Ja, egyébként tudjátok, mit játszom most? Ez rasszista játék, tehát ajánlom nektek is. Én a Blahától, amíg elmegyek, az oktogon termek a Blaháig, addig azt játszom, hogyha niggert látok, akkor fölkiáltok valamilyen Niggerország nevét, tehát mondjuk ami eszembe jut, hogy Uruguay, Nicaragua, stb. Szomália. Ez egyik sem. Jó, ezek mondjuk, igen. Nekünk Nigger, kész. Igen, nekünk Nigger, de én őket értem. Nem magyar Nigger. Szomáli föld az az. És még nem volt olyan, hogy háromnál kevesebb országot kelljen említeni, pedig azért ez nem nagy táv, mert ez két megálló a villamosra, vagy három. Jövőször nem is gyalog? Nem gyalog. Hoppá! Nagyon durva. Ez ami sok a Blaha környékén a Nigger. De most ezt mondtuk eddig is, de én még emlékszem arra, amikor csodaszámba ment egy. Hogy hoppáj, Nigger van a buszon. Igen, és annyira jól öltözöttek, tehát ezeknek van pénzük. Persze. Pedig ezek ide menekültek. Nem mint, tudom, valamelyik tanulni jött, kurva jó. Csomány mert is meg akinek nem is kell tanulnia, mindegy. Fekete Pákonak hamarosan megjelenik a gyermeklemeze. Már az is jön. Ez komoly? Jó hallottad, igen. Az a szomorú, hogy ezt valaki kiadja. Tehát még azt mondta elég nekik, hogy... Az a baj, most már minden adásban megígérhetjük, hogy valakit megverünk, tehát, de miért mi? Tehát tényleg, tehát kiadja ki ezt a lemezt? Tehát miért? Miért csinálja? És oda nem megy gyújtogatni a magyarok nyilai. Jó, én nyilván nem ez a legfontosabb, úgy érzik, de ez annyi mindent, annyian vagyunk, és annyi mindent lehetne fölgyújtani. Vagy nem, de szóval ez tényleg durva. Jó, meg a másik ugye azt mondjuk, hogy ne vegye meg, tudatos vásárlás, de hát megveszi, mert szar. Mert reklámozták, mert gyerek látta a tévébe. Igen, csak hát igen. De mi lesz szar? Mindig azon okozom, hogy meg kell, figyelj, ha a többség már hülye, és lehet, hogy az van, én nem tudom, meg kell azokat menteni? Tehát ez alapvetően a többség mindig hülye volt, nem ezzel van a baj, hanem az a baj, hogy a piramist megfordították. Tehát alul kéne lenniük a nem túl nagy észre megáldott, de dolgozó és a helyét rendesen pontosan tudó parasztoknak. És ugye fölfelé, ahogy haladunk, a legtetején kéne, hogy legyenek a tehetséges emberek. Most ez nem így van. Tehetséges embereket miről ismered meg? Arról, hogy az Isten háta mögött valahol művelget egy kis földet, és nagyszerű könyveket ír az íróasztalnak. Miközben a tehetségtelen senki, meg fönnül a piramis csúcsán, az Alexandra kirakatában három emelet magas plakát hirdetik. Igen, ezt annyian elmondták már, csak tudod, erre jön az a védekezés, amivel nem értek egyet, tehát igazat mondtál, csak hogy jön az a védekezés, ezt mindig azok mondják, akiknek nem jött össze. Hát igen, ez egy ilyen cinikus hozzáállás, mert nem azért, mai világunkban sikernek nem az a előmozítója, nem az a mértékesség, hogy te mennyire vagy jó. Mert mint tudjuk, a legjobb zenét underground klubokban lehet hallgatni, miközben az underground lényege. a legjobb... Ma már azt is átveszik. Átveszik valóban, de mindig lesz underground. A legjobb a rajzoló fiatalok graffitit festenek éjszaka az aluljáró falára. A legjobb verseket csak az interneten találod meg a szerzőnek a honlapján. És így tovább folytathatnám. És olvass el, mondjuk, tessék, mondok egy példát, Karafiát Orsolyát. Tud írni? Nem tud. Nem ismerem ezeket. Nem tud. De futtatják mindenhol. Tudom. És akkor lehet mondani, hogy ja, nekem sikerült, nekem. Tudom, és az volt érdekes, hogy gimiben én ezt nem értettem. Én ilyen szakra indultam meg, hogy én nagyjából ez. És én olykor rapozgattam, amikor tényleg a gyomorom bírta, de hát szóval nem akartam fiatalkorú korom a gyomor fekét, de mégis azért néztem ezeket, vannak ilyenek kortárs irodalmi lapok. De, és hát most épp a haikon menő nálunk, de korábban ez nem így volt, gyakorlatilag a káromkodás volt, illetve a rímek hiánya, legalábbis amikor én gimnazista voltam, ez volt, és én nagyon sokat beszéltem az irodalom tanára, és hát ő is azt mondta, de ő nem tudta miért, hát akkor én sem tudtam még, hogy miért ez a művészet. De azóta mi most ezt belehelyeztük egy rendszerbe, most már érteni véljük, csak tudod, elég elkeserítő az a dolog, hogy ezt mindenki mondja, és már mióta mondjuk, hát már nagyszüleink is ezt mondták egyébként, csak akkor annyira még nem volt egy kicsit a könyvemben egy külön fejezet szentelek ennek a művészetnek is, hogy végülis, ha meg lehet nézni, hogy minél brutálisabb a világ, annál brutálisabb a művészet, szóval ezt végig lehet követni. Hát nézd meg, az antik világban végül is a művészet a teremtés dicsértét zengte, a szép volt a lényeg. Most az a lényeg, hogy minél jobban rúgjál bele abba, és hogy arról szól minden mű, hogy az ember milyen hitvány. Egyébként tehetségeseink a magunk fajták, és nem radikális, hanem az a rendesen hazában gondolkodó, mindegy, hogy most melyik zászló alatt áll, azokat a tehetségeseinket nem tudom, hogy mennyire tiszteljük meg. Tehát gyakorlatilag a mi táborunk nem nagyon kevés embert emel ki, hogy mondjuk ő jó verseket ír, de így a tévében nincs benne, és mi szeretjük. És nem is nagyon van igénye, tehát hogy olvasom a mieink írásait, annyira nagyon igény sincs. Egy csomó ember a bombagyárat onnan ismeri, hogy van, de nem olvassa, a Kuruc Infotól sem ott van egy cím, és abból nagyjából tudja, hogy mi van, de hogy nagyon nem érdeklik. És a bombagyáron hát ott hosszabb szövegek vannak, azt meg kell. Tényleg, attól, hogy turulós emberek ezek, attól még arányaiban ugyanannyian nem foglalkoznak az ilyen önművelés. El kell választani, mondjuk az ideológiai alapállás, vagy akár mondjuk valamely szinte egy erkölcsi tartás is, nem okvetlenül függ össze az intelligenciával és a jó ízléssel. Tehát azért valaki szitja, attól még lehet tömegcsűrhe. Hát megesik, ez minden ideológiában megesik. Tehát ez semmi köze hozzá. Hát nézzük meg, hogy miket csinálnak ezek a... Én szitja biznisznek hívom, ez az árpádsávos egérpad, meg nem áll. Van, persze, ez mindig is van, ugyanúgy fogsz adni egy Dávid csillagos egérpadot is, ami meg nyilvánvalóan az intellektuális zsidók fognak fölháborodni valamilyen szinten, vagy nem, mert mondjuk azért tisztelik az ilyesmit. Nem erről van szó, hanem arról, hogy a saját tehetségeinket mennyire nem becsüljük meg. Itt van például egy nagyon jó példa, a kis kedvenc házi szerzőnk Dragon, aki csodálatos dolgokat csinál, tesz, épít, most is csinálja, most alakul meg pont ma, ha jól tudom, vagy holnap, nem is tudom, az Ökobomba Egyesület, ami társadalmi egyesület lesz, majd ír róla a bombagyárnak, érdekel, olvassa el. Pontosan azért, hogy valami rendben legyen téve itt a Kárpát-medencében. Mit kap válaszként? Kritikát, ahogy ők fogalmazzák. Ez egy nagyon kedves szó, ez a kritika. A kritika az átlag bunkó, tahó, szarfaszú parasztnak a megfogalmazásában azt jelenti, hogy én leszólom, mert én olyan okos vagyok, hogy kap be a faszom. Ez a kritikus anyomorék, aki futni tanít. De most egyébként ez se gond, mert én megértem azokat, akiknek nem tetszenek Dragon posztjai. Hát ez egy dolog. Hát voltam bombagyáros szerző, akinek nekem nem tetszettek a posztjai. Volt, akinek tetszett. Hát nem nagyon érdekel, nem olvastam el. Tehát én azt nem értem, hogy tényleg, ha nem tetszik, leszarod. De egyébként ez így működne normális esetben, hogy nem tetszik. Ez az elkerülöm. Fekete Pákóval az a baj, nem tud elkerülni, mert lenyomják a torkodon. A bombagyárat senki nem nyomja a torkodon, sőt éppen az a baj, hogy még meg is próbálják a szemed elé, próbálják is a szemed elé valami fekete lepet tenni. Egyébként nem tudom, én ezen gondolkodtam ezen is, hogy ez a szintén ilyen modern korbeli agyvaj, hogy mindenki önkifejez. Tehát az, hogy a büdös bunkó csűrhe, az nem lenne baj, de akkor menjen vájának, vagy menjen vállalkoznak, de ne akar lenni művész. Tehát ezt vagy a 20. században az emberek elhitették, hogy legyen mindenki önkifejező, hogy fölösleges. Hát ez de a művészetnek nem is az a cél, hogy önmagad kifejezd. Hát részben azt elcsinálod. Igen. Na, tehát azért ezelőtt pár száz évvel mennyi példában fogytak el könyvek? 500-ba? Nem is ez a lényeg, nem az önki, az önkifejezés, az egy teljesen félrevitték a művészeti értelmezését. Arra gondolok el, hogy a tömegnek nem muszáj, hogy szükség van arra a magas kultúrára. Úgy se érti. Persze. Nem is veszi meg, tehát nem ezzel van a gond. Az igényes könyveket a mai napig 500 példányba kapott. Persze. Hanem arról beszélek, ez az önkifejezés, mint egy galád, nagyon galád tévútja az egésznek, amikor az összes büdös parasztnak azt mondja, hogy nem kell tudnod semmit a világról, csak magadat rajzold le, írd le, fesd le, tedd bele, rakd bele, mindegy, akármilyen szar, ha te benne vagy, akkor jó. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, az önkifejezés az egy nagyon-nagyon pici szelete, egy fontos szelete a művészetnek, de nem az a művészet maga. Lásd például Munkácsi. Ránéz egy Munkácsi képre, meg tudod mondani, hogy ez egy Munkácsi azért, mert benne van Munkácsinak a személyisége, hogy ő festett. De nem magát fejezte ki. Munkácsi szépen lefestett, vagy például Zicsi, vagy akárki. Lefestette szépen, amit látott, ami neki tetszett, ami őt megfogta. De amit ő ábrázolta, is, de nem csak... Így van, de rajta keresztül láttuk meg. De ő nem magát festette oda. A művészet az, amikor a művész magán keresztül mutatja meg a világot. Pontosan, és nem magát mutatja meg. Igen. Ez fasság. Kimaradt megint egy dolog. De hát ez így működik. Figyelj, olyan emberek tanították meg a művészetet, akik nem értenek hozzá, mert egy földhöz ragadt anyagias, materialista lények, most teljesen mindegy, nem kell őket külön jelzőkkel ellátni, ők azok, és most ez nem egy népcsoport, hanem egy ember típus, aki fölverekedte magát a szarból, és gyakorlatilag, mivel ez a lénye szarral öntötte minden. Ez egy folyamat, én csak azt tudom mondani, hogy egy folyamat, kicsit sarkítok, tehát hogy a haladás mennyire elbaszik mindent, és avval, hogy mennyire az embert helyezi központba, mondjuk a középkor szerény volt. A középkor embere, mondjuk ott még egy régi kódex. Harmadik Béla király jegyzője volt hívva Anonymous. Ő mit írta? A nem tudom hány évtizeden keresztül csinált munkájára, hogy P-mester. A nevét se írta oda. Most a másik véglet van, a hülye gyerek elkezd firkálni, már gyakorlatilag nem rajzol semmit, csak a nevét írja. Tehát nincs már műalkotás, hát csak az ego, hogy én. Hát és mondom, és nálunk is az a baj, hogy a mi oldalunk a jelenlegi radikális jobboldal értelmiségei nem mindig kapják meg a megfelelő helyet, amit megérdemelnek, és a harcosai olykor magukat, mintha értelmiségiek lennének, úgy próbálják beállítani, illetve kezelni. Pedig hát nem annyira. Ez egy baloldali méltej, ez az egyenlősdi. Így van. Hát vegye tudomásul, hogy az az emberke, aki elvégzett egy szakmunkás képzőt, és utána kimegy dobálni a rendőröket akármi, az vegye tudomásul, hogy kérem szépen, hogy emberke, aki kimegy dobálni a rendőröket. Ő nem tud olyan szinten dönteni dolgokról, mint az, aki már évek óta ott van a sűrűjében. Így van, évek óta ott van, így van, pontosan. Lehet, hogy neki is ugyanez a végzettsége, mert nem a végzettség számít, de ő, aki most jött ki a fotelből, és csak annyit tud, hogy kérem, itt kurva nagy gáz van, és a rendőröket meg kell dobálni, mert azok bántanak minket, igaza van, kétség kívül, csak a döntéshozói pozíciót ne akarja fel. És egy a baj, hogy ahogy... Várjál, persze... pontosan ez a választójognak a rákfenéje, hogy mindenkinek adunk választójogot, na ugyanígy, ezt tudomásul kéne menni a radikális körökbe, és hogy nem mindenkinek számít a véleménye, tartsa meg magának. Sőt, az is lehet, hogy téved, valószínűleg téved, amikor úgymond kritizálgat, mert nem az ő feladata, hogy megtalálja mindenhol a provokátort, meg a beépültet, meg az ellenséget, mert akkor mindenki mindenkire gyanakszik. Nem. Pontosan ezért van a vezér, akik vannak, vezér egyéniségek, mert itt nem Führerről beszélünk, aki megmondja, hogy hát srácok, ez van, ő ez, ő az, ő amaz, így kell hozzáállni a világhoz. Elnézést, csak ahogy ezt mondtad, az nem félértető, meg sértő lehet. Nem erről van szó, hanem tehát mit ér néhány mondjuk vezéregyéniség, vagy mit ér akár a katonaság, akár a legnagyobb politikus, vagy bárki, hogyha mondjuk nincsen a mezőgazdaságban, aki, tehát gyakorlatilag minket persze. Most kitennének vidékre, akkor éhendők lennénk nagyjából ez a helyzet, és ezt elismerjük. Ez az a baj, hogy elvesztek tényleg. Most már tényleg csak az az érték, aki a ezért lehet az egyéniség, a főnök. És mindenki fel akar lenni. Igen. Fenéket. Elértük azt, hogy ők azok, és ők használnak katonákat, és ezért ők erősek, mert mi meg nem tudjuk egymást erősíteni, hanem mindenki megpróbálja másokat. Ez a teljesen beteg valós gondolkodásmód, és az a veszőparipám is megfigyeltem, amit úgymond a jobb oldalon, hogy egy csomó ilyen srác magát jobb oldalnak hívja, csak a lényeget nem érti, mert ő elvileg beszélnek arról, hogy tekintély meg hierarchia. Mindegyik kis kretén úgy gondolja, hogy a hierarchiát, aki alatta van, az ő tisztelje. De fölfelé senkit nem ismer el. Tehát lefelé azt mondja, hogy egyébként nézzél föl rám, de fölfelé meg mit jelent? A hierarchia azt jelenti, mint a cigányok, hogy aki alatta van, azt meglophatom, megverhetem, megalázhatom. Lófasz. Azért te felelősséggel tartozol. Ez a hierarchia. A mi hierarchiánk. Nem csak erről beszélek, hanem úgymond a Nagy Árpád sávos, nagy tegezekkel mászkálok, és egyébként a nála idősebbet nem tiszteli, a nála műveltebbet nem tiszteli, stb. Stb. És fenyegetés meg akarja verni. És gyanakszik mindenkire, lehet, ugye nem menjünk túl messzire. Visszatérve egyébként erre az előtti hírben, ami volt, hogy nem lehet másoknak a gyülekezési jogát korlátozni. Van ez a szintén baloldalról kiindult ötlet, hogy hát kérdezhet, mindenkinek adjuk meg a jogot a tüntetésre. Mindenkinek. Nekünk is, nektek is. Ez valahogy így hangzik, baloldali részről, de most meg az a lényege, hogy a baloldal, meg a liberalizmus az mindig is pontosan tudta, hogy ők úgy működnek, mint a drogok. Ha őket engedjük önkifejezni, ha őket engedjük tüntetgetni, az azt jelenti, hogy egy olyan mérget kezdenek csöpögtetni a társadalomnak a finoman működő szerkezetébe, ami szétrombolja azt. Mert azáltal, hogy azt mondjuk, hogy jó, mindenkinek joga van tüntetni, azzal a felforgatóknak is megengedtük ugyanezt, és elismertük, hogy egyenrangúak a magasabb rendű eszmékkel. Nem szabad ezt megengedni. Ennek ugyanúgy kéne működnie, mint Szingapurba, hogy senki nem tüntethet, mert rend egy van, nincs többféle rend. Ha rend van, azt látjuk, akkor nincs miért tüntetni. Ha tüntetsz, amikor rend van, akkor te nem akarsz rendet, akkor ne tüntessél. Ha nincs rend, akkor meg nem tüntetünk, hanem rendet rakunk, akkor meg nincs értelme. Hát így működik a szingapúri rend. Nota bene, ott nincs korrupció, ott nincs államcső. Nincs drog. Meg is ölnek, hogyha esetleg ilyenekkel próbálkozol, azért, hogy hát lehet, hogy ez egy élet, azt szerintem ők is tudják, mert nem hülyék, csak hogy akkor probléma nem lesz. Tehát a későbbieket már görgetjük magunk előtt ezeket a betegségeket, a mérgeket. Pont ahogyan a testünk teli van méreggel, és haldoklik, pont ugyanaz történik a társadalmunkkal, de nem csak a magyarokkal, tehát ezt hagyjuk, hogy ilyen a magyarok, hanem a világgal. És érezhető, látszik. Igen, ez a baloldalnak egészen rettenetes, ez az egyenlősdi hozománya. Hogy... Egyébként maga baloldal egy agyvaj, szóval így néha hallom, hogy úgymond jobboldali tévéműsorokban is ilyen, hogy mert a rendes baloldali, a baloldali értékek nincs. A baloldal a bomlasztás pont. A jobboldali a normális. Igen, a baloldal maga a rossz, a bomlasztás a sátár. Ez most így van és kész. Megfogad. Én mindig azt mondtam, hogy én egyet tudok érteni egy baloldali, egy kommunistával, ha igazi hazaszerető és igazán másképp ilyennel nem nagyon találkoztam. Tehát a baloldaliságnak az a lényege, hogy nincs haza, hanem csak valami olyan eszme van, amit még nem látott ember. Tehát ez az elképzelt valami. De azt mondom, hogy egyet tudnék érteni a lényeg, hogy mindannyian szeressük ezt hazát, próbáljunk azt szerint cselekedni. Nem lenne gond, de igen, de ilyet találni. Igen, amikor baloldali értékekről beszélnek, akkor nem másról van szó, mint hogy ezek a baloldali felforgató emberkék, ezek valamit kinéznek magunknak a normálisan működő értékek közül, lásd például hazaszeretet, ami egy rendszernek a része, a világrendnek a része az, hogy szereted a hazádat. És akkor kitalálják, hogy jó, bontsuk le az egész világot, de ezt hagyjuk meg. Hát kérem szépen, akkor egy olyan házban fogunk élni, aminek a falait, a lépcsőit, az ablakait elvitték, de a kémény az megvan. Kandalló nincs hozzá, mert azt is elvitték. És akkor van baloldali érték, az építészekész kitalált az alkotó. Hát a baloldali gondolkodásmód a következő. Látok valamit, ami normálisan működik, és azt nem hagyom úgy, azt megreformálom. Tehát van egy cég, négy lábon áll. Forradalmasítom, három lábon, hát ha működni fog. Télen hideg van, kabátot kell venni. Haladó módon megújítom, és nem, megyek ki pizsamába. Pontosan. És ez a férfinő hierarchiában mindenbe csinál. És nagyon jó példát mondtál, mert hogyha egy csomó ilyen reformot megvalósít egy bolond ember, pont a háromlábú szék az pont működni fog. Történetesen azért, sőt, még stabilabb is lesz, mint a négy láb, és akkor lehet rá mutogatni, hogy na tessék, ugye, hogy milyen jó a Schustereknek, milyen jó, hogy csinálta ilyen széket. Nem volt jó, de mindegy. Igen, csak közben a tüdőgyulladás kap kint a Schuster, mert pizsomába mászkál. De egyébként a háromlábú szék tényleg fasza ötlet volt, csak ez nem jelenti azt, hogy a baloldali... De a kétlábú már nem. A kétlábú már nem, azt is tovább fogják reformálni, de arra már azt fogják mondani, hogy szélső baloldali. Tehát a háromlábú szék az marad. Nézzétek meg a történet folyamán. Mi volt a baloldal? Ugye van egy normális esetben egy ilyen társadalmi gúla, ahol van a különböző kasztok és szintek. A baloldal mindig azt csinálja, az alsóbb szinteket ráúszítja a felettileve. És egy szintet mind lerombol. Tehát a polgárt uszítja a nemes ellen, a proit a polgár ellen. Úgy van. És így tovább. Elfáradtatok ti is már? Á, már fáradtan ültünk be. Az a baj, hogy nekem még el kell mondanom egy viccet, mert a múltkori adást egy viccel zártam. De a poénját már elfejtetted volt be. Nem, de elmondok egy viccet. És ez lesz a Bombagyar Rádió 51. adásának a vége. Ugye nem azt a viccet, hogy bocsánat, de nekem csak egy kis bubos kemencén van. Nem. Tehát utazik egy ember a vonaton egy nagy bőröndel. Jön a kalauz, mondja, hogy jó napot kívánok, kérem szépen a jegyét. Nekem nincs jegyem. Hát akkor nyilván bérlete van. Nem, nincs bérletem. Hát sajnálom, akkor bírságot kell fizetnie. Nem fizetek bírságot. Hát kérem, hát bírságot kell fizetni. Hát akkor adjon személyigazolványt, majd kifizeti később. Nem adok személyigazolványt. De adjon nekem személyigazolványt, különben rendőrt hívok a következő állomásra. Mit képzelsz magadról, szemétláda, hogy te elkezdi ócsárolni a kalauzt? Kalauz visszaugat, szószót követ. Kalauz dühös lesz, fölkapja az ürgének a bőröngyét, kivágja a vonatból. Az ürge fölpattan, elkezd üvölteni. Mit csinált? Mit csinált? Tudja, mi volt abban a bőröndben? Na, mi volt a bőröndben? A jelzőbárány. A bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!